NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Amerikaanse multinationals hebben afgelopen jaar hun bedrijfsstructuur overhoop gegooid om extra belastingen in Nederland en de rest van Europa te ontduiken. Het gaat om een nieuwe regeling waardoor multinationals overal minimaal 15% belasting zouden moeten betalen. Maar omdat de wet nog niet geldt voor bijvoorbeeld zusterbedrijven en moederbedrijven, passen de grote bedrijven hun structuren hierop aan. In december zijn er wereldwijd tenminste 10.000 mensen aan corona gestorven, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Veel minder dan tijdens de piek van de coronapandemie, maar nog altijd veel te veel, vindt de chef van de WHO. De Amerikaanse oud-gouverneur Chris Christie heeft zich teruggetrokken uit de race om namens de Republikeinen presidentskandidaat te worden. Christie zei tegen zijn aanhangers bij een bijeenkomst in New Hampshire dat hij geen mogelijkheid meer ziet om te winnen. En op Texel is het portrettenarchief van de lokale Texelse Courant onder water gelopen. Daardoor zijn honderden historische foto's beschadigd geraakt of verloren gegaan. De kelder waar het archief zit liep waarschijnlijk onder door een scheur in de vloer, in combinatie met de vele regen van de laatste tijd. Het weer in het noorden al bewolkt en nevelig, plaatselijk ook kans op gladheid. In de rest van het land schijnt eerst nog de zon, maar later volgt overal bewolking bij een temperatuur van tussen de 0 en 5 graden. ANWB Verkeersinformatie. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen nu snel op. Er zijn nog een paar bijzonderheden te melden. A2 Utrecht richting Amsterdam. Door een gat in de weg bij knooppunt Amstel is één rijstrook dicht. 9 kilometer file geeft het vanaf Vinkeveen 20 minuten vertraging. A10 Koenplein richting Watergraafsmeer. Tussen Amsterdam Tuindorp, Oostzaan en Zeeburg 6 kilometer file. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Dat geeft een half uur extra. 40 minuten vertraging door een ongeluk op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen het Harde en Afrit Elspeet, 7 kilometer file. En 3 kilometer file op de A270 Helmond-Eindhoven door werkzaamheden bij Eindhoven, 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Lucas Meijs, hoogleraar vrijwilligerswerk. Goedemorgen. Goedemorgen. Van patat en pannenkoeken bakken tot aan het brengen van warme kleding. Met u gaan we kijken naar wat er nog over is van al die Nederlandse hulpinitiatieven voor Oekraïne die 2 jaar geleden in rap tempo werden opgetuigd. Voor het Mediaforum is onderweg Paul Reumer. Die kan elk moment binnenkomen. Hij is nu nog directeur Radio NTV bij Talpa. Wij gaan het om 10 uur onder andere hebben over de wereld in Ter Apel. Een jaar lang krijgen we exclusief toegang om te registreren wat hier gebeurt. We go to your room. You all get a room. We give you food, blankets. De makers van die documentaire waren van harte welkom in het veelbesproken aanmeldcentrum. En dat is wel eens anders geweest achter de schermen bij instanties die werken met asielzoekers. Maar we beginnen met de stelling in Stand.nl, want opnieuw heeft een prominent bemanningslid van de Rutte 4 het op drift geraakte schip verlaten. En daarom is de stelling: ministers stappen te makkelijk op. Deel uw ervaring op 0800 1101. Opnieuw vertrekt er een minister uit het demissionaire kabinet. Ernst Kuipers van Volksgezondheid houdt er per direct mee op. Weer iemand die eerder weggaat en weer iemand van D66. Hij is na Gunay Oeslu en Sigrid Kaag de derde D66'er in 1 maand tijd die vertrekt uit het kabinet. We hebben natuurlijk Wopke Hoekstra al gehad, die naar de Europese Commissie is. Hoeveel leden van het demissionaire kabinet zullen nog opstappen voordat er een nieuw kabinet is? Het kabinet is duidelijk een staat van ontbinding, om het zo maar even te zeggen. Het geeft wel een beetje het idee dat het een duiventil is, waar je in en uit vliegt en als er wat beters langskomt, dan ben je weer weg. Ja, alles rent weg, maar het is wel een demissionair kabinet. En die hebben gewoon de taak om dit land nog even door te sturen. Ja, ben ik met je eens. Hebben lak aan alles. Iedereen die eerder vertrekt, die zal er persoonlijk een goede reden voor hebben. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt, is het zeker niet fraai. Dat denk ik, toedeledokie, ga dan. Spraakmaker vandaag is zoals gezegd hoogleraar vrijwilligerswerk Lucas Meijs. Ja, meneer Meijs, van vrijwilligerswerken wordt dan gezegd met zijn opgeheven vingertje, hè, vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Zou dat ook zo moeten zijn voor bewindslieden? Nou, dat opgeheven vingertje moesten we maar eigenlijk nergens doen. Maar het is natuurlijk wel verschil. Kijk, het interessante is dat we denken dat mensen weglopen omdat ze niet betaald worden. Maar ons onderzoek laat zien dat die vrijwilligers het heel moeilijk vinden om een cliënt in de steek te laten. Hmm. En dat eigen beroepskrachten, zodra het geld verdwijnt, of er een betere kans is, ze verdwijnen. Oh ja. Vrijwilligers maken geen carrière, beroepskrachten wel, et cetera, et cetera. Dus dat vingertje zou misschien wel in dit geval beter naar beroepskrachten kunnen. Ja. Ja, wat vindt u daarvan, dat ministers opstappen halverwege de rit? Daar vind ik echt helemaal niks van. Want wat betreft, weet je, dit is niet halverwege de rit, hè? Dit is voor hun een soort eindeloze rit. Je weet niet wanneer dit gaat stoppen. Mm-hmm. Als je nou binnen die termijn weggaat van die 4 jaar die je eigenlijk afgesproken hebt, ja, dan lijkt die lastig. Maar dit is een soort, je weet niet wanneer het gaat stoppen. Omdat dus je moet iets gaan zoeken. Omdat ze demissionair zijn. Ja. Inmiddels is Paul Reumer binnen. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen. Welkom, fijn dat je er bent. Ja, dat opstappen, is dat te makkelijk wat jou betreft van die bewindslieden? Nou, ik zit er een beetje hetzelfde in. Aan de ene kant denk ik van ja, je hebt toch een afspraak gemaakt en een commitment om dat vak te doen. Het is een zware verantwoordelijkheid, dus ja, dat moet je eigenlijk afmaken. Tegelijkertijd, ja, ze zijn demissionair, dat kan morgen klaar zijn. En het soort banen waar deze mensen voor in aanmerking komen, die komen af en toe vrij. Dus ik kan me ook voorstellen dat je zegt van ja, dit is wel een hele grote kans en misschien kan ik heel veel goeds doen in de nieuwe baan. Mm-hmm. Laat ik hem maar nemen. En dat ministerie draait toch wel door met de ambtenaren die er zitten. Dus ja, ik zit er een beetje dubbel in. Aan de ene kant denk ik van nou ja, je hebt een verantwoordelijkheid. Aan de andere kant denk ik ja, je moet ook voor je toekomst zorgen. Ja, maar daar hebben we toch een wachtgeldregeling voor. En als je heel goed bent in je werk, dan kom je toch wel weer in een nieuwe baan, zou je zeggen? Ja, maar het soort baan, we weten nog niet wat Kuipers gaat doen, maar dat zal wel een hele bijzondere baan in het buitenland zijn. Die komt maar één keer in zoveel jaar komt zoiets voorbij. Dus dat snap ik dan ook wel weer een beetje. En liever dat dan het wachtgeld, zou ik zeggen. Ja, maar goed, iemand anders zal zijn plaats in moeten nemen en diegene krijgt dan weer wachtgeld als het kabinet klaar is. Dus ja, dat is ook zo. De vraag is dan, hoeveel wordt de staatskas dan weer bespaard? Ja, maar dat was ook je doel. De vraag is, vanuit je persoonlijke ambitie en doelstelling, is het het gevecht van, is het mijn verantwoordelijkheid en mijn loyaliteit en de afspraak die ik heb gemaakt? Mm-hmm. Of denk ik, die gaat toch aflopen een deze dagen, misschien wel in deze weken. Ik neem een stap naar voren. Ja. Ik snap allebei de overwegingen wel een beetje. We gaan kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Iljitsch van Beinem is lid van onze spraakmakerscommunity. Goedemorgen. Goedemorgen. Eens of oneens met de stelling, ministers stappen te makkelijk op? Ja, daar ben ik het wel mee eens. En helemaal nu in deze situatie, want die informatie die nu loopt, als die klapt, al het andere is onmogelijk, hebben mensen elkaar al uitgesloten. Dus dan zitten we tegen nieuwe verkiezingen aan te kijken. Duurt dat allemaal nog langer, dat demissionaire kabinet? Dus u zegt, ja, vanwege dat uitzicht zouden ze moeten blijven zitten? Nou, niet specifiek daarom, maar daarom is het in deze situatie die we nu hebben misschien nog wel lastiger dat ze zo snel al beginnen op te stappen nu, ja, die demissionaire periode, dan bijvoorbeeld de vorige keer. Ja, en ik had begrepen dat als ze dan vertrekken, dan stelt u daar het liefst een voorwaarde aan, hè? Welke? Ja, want wat natuurlijk wel belangrijk is, zeker als mensen in opspraak zijn, maar ook bijvoorbeeld nu met de minister van Volksgezondheid, die heeft ook wel wat dingen waar de Kamer hem vast nog wel over wil spreken. Mm-hmm. En hij is nu weg, zonder dat de Kamer de mogelijkheid krijgt om nog een laatste debat met hem te houden. Ja, hij stapt per direct op. Maar u zegt eigenlijk zouden alle bewindslieden, als ze opstappen, nog eventjes beschikbaar moeten zijn voor een allerlaatste debat. Ja, precies. En wat dat betreft is ook een goed voorbeeld hier in Den Haag. Onze burgemeester een aantal jaren geleden. Daar was die grote vlammenzee met die vuurstapel op het strand toen met Oud en Nieuw. Mm-hmm. En al dat regende vuur in Scheveningen. Vervolgens is daar onderzoek naar ingesteld hoe dat zat. En de burgemeester, die toch waarvan snel al aanwijzingen waren dat zij toch wel dingen misschien niet goed gedaan had, die wilde er niks over zeggen tijdens het onderzoek. Toen lag het onderzoek er na bijna een jaar. En toen was ze gelijk weg, zonder ooit iets in de gemeenteraad gezegd te hebben over wat er gebeurd is. Ze heeft dus geen verantwoordelijkheid afgelegd. Heeft u het over Pauline Krikke? Ja. Ja, en dat vindt u dus ingewikkeld? Nou, ik vind het niet ingewikkeld, ik vind het fout. Dank, Iljitsch van Beinem, lid van de spraakmakerscommunity. Paul, vind jij dat ook fout? Nou, in eerste instantie dacht ik, ja, daar heeft hij wel een punt. Maar staatsrechtelijk klopt het natuurlijk niet. Want het is niet de persoon die de verantwoordelijkheid aflegt, maar de minister. En op het moment dat je de minister niet meer bent, dan heb je geen verantwoordelijkheid meer af te leggen. Nee, precies. Maar dat is dus helemaal het idee dan dus ook. Dan zou je een soort periode moeten hebben van 2 weken... waarin je dus daarna dan pas die functie verliest. Ja, nou, dat vind ik wel een idee om over na te denken, eerlijk gezegd. Ja, een soort opzegtermijn. Ja. Ja. Gerdy Verbeet, goedemorgen. Goedemorgen. En leuk om een keer te spreken. Ja, idem dito. Het is de eerste keer. Ja. Ja. U bent de voormalig Kamervoorzitter, hè, PvdA prominent. Bent u het eens of oneens met de stelling? Ministers stappen te makkelijk op? Nou, ik weet niet of ze zozeer te makkelijk opstappen, maar dat ze opstappen vind ik echt een verkeerd signaal. Het is ook geen baan, hè? Het is een functie, het is een ambt. En juist de wachtgeldregeling, daar wordt vaak ook nu helaas door meneer Reumer een beetje schamper over gedaan. Maar dat is nou juist de zekerheid om mensen autonoom te laten functioneren. Dat geldt voor Kamerleden, dat geldt voor bewindspersonen. Solliciteren is toch altijd een beetje pleasen. En juist dat hoort een bewindspersoon en ook een Kamerlid niet te doen. Je bent in de functie onafhankelijk. En die wachtgeldperiode, en of die zekerheid van dat je een aantal maanden, zolang als je volgens mij Kamerlid geweest bent, kun je wachtgeld krijgen. Dus als je een jaar geweest bent, duurt het een jaar. En voor een bewindspersoon zullen de regels iets anders zijn. Maar het is altijd een beperkte periode. En dat is nou juist ervoor om te zorgen dat onze ministers onafhankelijk functioneren. Ja, en toch is het ook zo inmiddels dat als een minister heel lang wachtgeld trekt, ja, dat er ook enigszins fronsend naar gekeken kan worden. Ja, dat is ook heel treurig, want het is niet altijd makkelijk. Voor sommigen is het heel makkelijk om daarna aan de slag te komen. Daar zal meneer Kuiper een voorbeeld van zijn. Maar toch vind ik, als je de verantwoordelijkheid op je neemt om minister of staatssecretaris te worden, dan kies je ervoor om de hele periode lid te blijven van een kabinet. En er is pas een einde aan een kabinet als er een nieuw kabinet is. Idealiter draagt de oude bewindspersoon het overdrachtsdossier over aan de nieuwe, ligt er toe. En dan heb je continuïteit van beleid. En niks is zo erg als dat zigzag gaat. Heeft u wel een idee hoe het komt dat bewindspersonen tussentijds aftreden? Nou, ik denk dat ook de publiciteit en alle... Ja, ik volg dat zelf niet, maar ik hoor er natuurlijk wel van. Ik ben niet gek van wat er op sociale media allemaal wordt gezegd over mensen. En de denigrerende toon waarop gesproken wordt. En ook de vergelijking die, vind ik, ten onrechte gemaakt wordt tussen de functie van bewindspersoon en CEO. Ik bedoel, Nederland is geen BV, een departement is geen bedrijf. En dat maakt nou juist dat die verantwoordelijkheid langer is dan en eigenlijk nooit ophoudt. Want de ene minister neemt de verantwoordelijkheid weer over van de ander. Dus dat is een heel ander soort type functie dan in het bedrijfsleven. Ja. Aan de andere kant, ambtenaren op het ministerie, in dit geval een volksgezondheid, die werken natuurlijk gewoon door. He, en de leiding van het ministerie wordt in dit geval dan voorlopig waargenomen door demissionair minister Connie Helder. Maken we de rol van die minister dan niet te groot? Nee, die kan niet groot genoeg. Het is een functie waar we eigenlijk met elkaar respect voor moeten opbrengen. Altijd. Ook als iemand iets doet wat misschien niet jouw keuze zou zijn. Tenzij iemand natuurlijk onrechtmatigheden begaat. Dan moet je onmiddellijk aan de kaak stellen. Maar in principe is dat een hele belangrijke functie waarin we in de samenleving veel respect voor moeten hebben. Dat mensen soms ook zelfs met minder inkomen dan ze daarvoor hebben. Het is in die zin ook eervol als je zo'n functie mag vervullen. Ja, blijkbaar zien deze bewindspersonen dat toch echt anders. Zou je dat nog op een andere manier kunnen inrichten? He, er is dus een wachtgeldregeling. Dat is blijkbaar niet voldoende om mensen op die plek te houden. Om het even nee, voor sympathiek te nee, zeggen. Nee, waarom niet? Omdat je onmiddellijk met chocoladeletters in de Telegraaf staat als je daarna even uitrust ergens of wat dan ook. Ik bedoel, het is nog niet lollig om wachtgeld te hebben. Dus daarom zou ik ook vinden dat we met elkaar allemaal moeten erop vertrouwen dat het wachtgeld echt alleen maar is om mensen onafhankelijk te houden. En dat het niet een manier is om buiten te spelen terwijl je moet werken. Maar dan gaat het om een cultuuromslag. Nou, een omslag eigenlijk een beetje terug naar hoe het vroeger was. Ja. Dat je respect hebt voor de mensen die dat ambt vervullen. Ja, maar dan moeten die bewindspersonen zelf natuurlijk ook die morele plicht voelen. Ja, maar die zullen ze ook makkelijker voelen als ze niet voortdurend zo te kijk worden gezet. En al die kletspraten over makkelijk dit en makkelijk dat. Het is een baan waar je 24 uur per dag, 7 dagen in de week mee bezig bent. Nou zeg ik het zelf, een baan, en dat vind ik zo verschrikkelijk. Het is een functie waar je 24 uur, 7 dagen in de week mee bezig bent. En dat verdient respect. Wil jij wat vragen, Paul? Nou, ik wil even terugkomen, want het is helemaal niet mijn bedoeling om schamper te doen over wachtgeld, want dat vind ik helemaal niet. Ik vind wachtgeld iets heel goeds. Maar het is natuurlijk nog veel beter als je gewoon een baan hebt waarin je weer voor de rest van de komende jaren je eigen geld kan verdienen. Ja, maar de pauze tussen bewindspersoon zijn en gaan spreken over een vervolgbaan. Je hoort niet als bewindspersoon al een gesprek te hebben over je eigen volgende carrière-stap. Zo denk ik daarover. Ik vind dat je juist om die reden een maand of drie echt even een time-out zou moeten hebben. Ja, het landsbelang gaat boven het eigen belang. Absoluut. Zo'n maandje of drie vrijwilligerswerk lijkt me ook wel wat. Er zit hier iemand te hengelen naar vrijwilligers, U heeft, ja, dat vind ik, maar weet u, ik ken iemand die altijd zei, werken als bewindspersoon is 40 uur werk en de rest is vrijwilligerswerk. Want u moet dus weten hoeveel uren deze mensen maken. Even uitrusten is niet verkeerd. Dank u wel voor uw bijdrage. Gerdy Verbeet was dat, voormalig Kamervoorzitter. Mevrouw De Puit uit Hengelo die belde ons en die vindt dat de minister niet zomaar op kan stappen. Ze hebben met z'n allen toch wel een hele belangrijke taak om toch nog te proberen te redden wat er te redden valt in Nederland. En gezondheidszorg, het is toch wel een hele belangrijke taak. Minister, je wordt het niet zomaar, je wordt ervoor gevraagd. En dan ergens anders misschien meer geld verdienen en dan vertrekken. De rit uitzitten is wat anders dan zomaar vertrekken en zeggen van bekijk het. Dat was mevrouw De Puit. Communitylid Janneke Willekes schrijft op onze site het opstappen van Kuipers goed te begrijpen. Ze schrijft, men heeft een goede baan opgegeven om minister te worden. Gezien de verkiezingsuitslag is er geen enkele kans om meer minister te worden in een nieuw kabinet. Er zijn grenzen aan wat je nu in dit demissionair kabinet nog kan bereiken. Dus waarom zou je dan in hemelsnaam nog een tussen aanhalingstekens onbekende tijd die gaan zitten verbijten en duimen gaan zitten draaien? We gaan naar Xander van der Wul, politiek verslaggever bij de NOS. Xander, goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Hoe is dit nieuws gevallen in Den Haag? Nou ja, slecht. Een beetje zoals wat we de afgelopen minuten hier horen. Bij de andere partijen in het demissionaire kabinet was ook wel echt te horen van weer eentje die weggaat. Want het is al de vierde sinds het kabinet demissionair is. Naar Hoekstra, Kaag, Oesloe, nu ook Kuipers. En ja, ook wel natuurlijk weer een van D66. Want dat valt wel op dat het er nu drie zijn van die partij die eerder weggaan. En dan hoor je bij andere partijen, ja, zij zetten dus kennelijk het persoonlijk belang boven het landsbelang. En ja, het valt gewoon op dat die partij de koers natuurlijk af op oppositie. Mm-hmm. En dan gaan mensen kennelijk om zich heen kijken. Ja, want de meeste van hen die hebben dus een andere baan, hè, in dit geval. Ja, dat vind ik wel een beetje lastig aan deze discussie. Soms kan je zeggen, ook historisch gezien, hè, dan vertrekt er wel eens een minister voortijdig uit het kabinet. Dan kan je zeggen, ja, dit is wel logisch, want dat is een... Ja, bijvoorbeeld in de laatste 30 jaar is Cohen een keer vertrokken uit een kabinet om burgemeester van Amsterdam te worden. Abu Talib is een keer vertrokken omdat hij burgemeester van Rotterdam kon worden. Donner omdat hij naar de Raad van State kon. Timmermans omdat hij naar de Europese Commissie kon. Nou, bij Hoekstra denk je ook van ja, dat is ook een functie die Nederland graag wil in de, als eurocommissaris. Mm-hmm. Bij Kaag kan je ook nog zeggen, ja, logisch, want in Gaza is er een acuut probleem en dit is een kans, die moet je dan pakken. En het is voor Nederland ook goed dat daar iemand als Kaag zit. Maar ja, bij Kuipers, die zegt, ik ga een functie vervullen in het buitenland waar een ingangsdatum aan is gekoppeld. Daarover kan ik helaas pas later meer duidelijkheid geven. Dat maakt dit natuurlijk ook wel heel... ja, een beetje duister en een beetje zo van... Nou, ik ga maar weg omdat ik iets beters heb. Ja. Zonder dat wij weten wat erachter zit. Ja. Stappen er nu eigenlijk meer bewindslieden op dan in voorgaande kabinetten? Ja, wat opvalt als je naar die laatste 30 jaar kijkt... dat het in ieder geval een vrij nieuwe ontwikkeling is... dat demissionaire ministers of staatssecretarissen nog vertrekken. Meestal was het dus, als ze nog in functie waren, dus missionair. En dan kan je ook nog beleid maken en zo. Dat kan niet als je demissionair bent, dus... Dan is het vaak omdat ze echt een andere mooie functie kunnen krijgen. Waarvan ze zeggen, dat komt maar één keer langs. Maar nu hebben we in Rutte 2 Martijn van Dam gehad, die naar de NPO ging. Stientje van Veldhoven in Rutte 3, die naar een Europees instituut ging. Van Nieuwenhuizen, die lobbyist werd van energiebedrijven. En nu dus ja, best een heel rijtje dat er overtrekt. En ik hoorde een vorige luisteraar zeggen, goed idee dat ze dan beschikbaar zijn voor een debat in de Kamer nog. Dat vind ik op zich een mooi idee, want dat vind ik ook wel echt heel irritant dat bijvoorbeeld Kaag op tweede kerstdag, die vertrok, niet beschikbaar voor een interview over waarom ze dit belangrijk vindt om te gaan doen. Ook Kuipers gisteren, niet beschikbaar voor een interview. Gewoon een briefje op social media plaatsen. Het is eigenlijk een beetje stiekem vertrekken, terwijl het allemaal mensen zijn, zeker Kuipers, die altijd graag in de media kwam. Mm-hmm. Nou, vertel dan ook even waarom je nu weggaat en waarom je denkt dat dit nodig is. En ook in het geval van Kuipers, vanmiddag om 14:30 is de rechtbankuitspraak van de zaak die is aangespannen door de kinderhartcentra in Utrecht, Leiden en Amsterdam. Zij vinden dat het besluit van Kuipers om de kinderhartzorg in Rotterdam en Groningen te concentreren niet deugt. Dat is een precaire zaak die al lang loopt. En Kuipers stapt op 1 dag voor die uitspraak. Ja, en dat... Ja, is dat bewust, dat, denk je? Nou, ik denk niet dat het heel bewust is. Er is kennelijk een goede reden waarom die per direct weg moest in verband met die functie in het buitenland. Misschien dat er later, als we weten wat hij gaat doen, dat er misschien belangenverstrengelingen zou kunnen ontstaan. Dus dat het goed is dat hij direct vertrekt. Maar ja, dit is wel wat je krijgt als je vroegtijdig opstapt. Mensen gaan gissen, mensen gaan denken van, oh, dat vond hij allemaal niet zo prettig. Dit is typisch een voorbeeld van dat het goed is als je netjes dat werk als demissionair minister afmaakt, want dan krijg je dit soort vragen niet. Dankjewel, Xander van der Wul, politiek verslaggever bij de NOS. Ria Oosterveen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent lid van onze spraakmakerscommunity, maar ook gepensioneerd ambtenaar bij Buitenlandse Zaken. En u reageerde op onze stelling, minister, stappen te makkelijk op, dat u het oneens bent. Waarom? Omdat ik dit kan begrijpen al in deze situatie, naar wat er gebeurd is. Ik heb ze allemaal gezien als zeer enthousiaste mensen die graag me aan hun werk wilden beginnen toen, een paar jaar geleden. Maar ik kan me wel voorstellen dat je nu, na een val van een kabinet, ja, om wat verwijzen dan ook, dat zij zeggen, nou, als er wat langskomt en ik moet snel reageren, dat ze dat doen. Ja, nu bent u zelf, zoals ik zei, gepensioneerd ambtenaar bij Buitenlandse Zaken. Hoe belangrijk vindt u die rol van een bewindspersoon voor het reilen en zeilen op een ministerie? Nou, voor het reilen en zeilen ministerie, nou, laat ik het zo zeggen. Daar zijn ambtenaren voor. Daar hebben we een secretaris-generaal en een plus secretaris-generaal voor. Dat draait echt wel door, hoor, met die goede ambtenaren. Ja. En we merken natuurlijk ook wel eens, de ene minister is beter dan de ander, merk je ook. En de ene is zeer behoudend en de ander is gewoon vooruitstrevend. Nou, dat merk je zeker als ambtenaar. Maar ik denk dat je niet bang hoeft te zijn dat een ministerie niet doordraait. Nee, maar het betekent dus wel dat het ministerie nu van VWS dus te maken krijgt met een andere minister. Ja, dat wel. Ze doet wel wat met de werkvloer, toch, als ik u zo hoor. Nou, wij hebben dat ook wel meegemaakt, maar ik... Ja, dat merk je wel op dingetjes, maar ik denk niet dat dat voor het publiek heel erg merkbaar is in de komende maanden. Ik denk het echt niet. Dus u zegt eigenlijk, dat maken we dan te groot? Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Dank u wel, Ria Oosterveen was dat, lid van onze community. Rendert Alga, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de directeur van het bedrijf Loopbaan na Politiek. Nou, dan weten we meteen wat u doet. Hè. U begeleidt politici na hun politieke carrière. Wie kloppen er bij u aan? Ja, met mensen die in de politiek hun boterham hebben verdiend. Dat zijn wethouders, kunnen burgemeester zijn, kunnen Tweede Kamerleden zijn en ook minister, staatssecretarissen. Alles wat op zoek is naar een andere baan. En zeker als er een eind is gekomen aan de regeerperiode, dan moeten ze op zoek naar een andere baan. Dan kan dat via loopbaan naar politiek. En komen ze ook wel eens tijdens een demissionaire periode alvast even bij u koffie drinken? Nou, we hebben wat dat betreft een goed voorbeeld is zijn wethouders. Wethouders die al wat langer wethouder zijn, die weten op een gegeven moment dat het einde in zicht is. Er komen weer nieuwe verkiezingen aan bijvoorbeeld. En die komen dan voordat ze al vertrokken zijn, voordat ze moeten vertrekken, komen ze al wel lopen naar politiek om zeg maar te kijken wat hun marktwaarde is. Om te kijken hoe ze in de markt liggen en of ze nog ergens anders aan de slag kunnen. Hoe kunt u dat zien, wat hun marktwaarde is? Hoe test u dat? Nou, wij testen ze met een uitgebreid ontwikkelassessment. Dus daar Dat betekent dat ze flink nagekeken worden. Wat kan iemand, wat zijn competenties, maar ook wat zijn de wensen. En daarmee gaan wij samen met de betreffende persoon gaan we de markt op, om zo maar te zeggen. Om te kijken of er een aantrekkelijke passende functie te vinden is. In de praktijk, begreep ik, blijkt dat deze mensen niet altijd makkelijk aan werk komen. Hè? Ondanks dus die politieke carrière. Je zou zeggen, je hebt in de schijnwerpers gestaan, je hebt laten zien wat je kunt. Hoe komt dat? Nou ja, je hebt wel in de schijnwerpers gestaan, maar het bedrijfsleven, maar ook bijvoorbeeld gemeentes of andere opdrachtgevers, of potentiële opdrachtgevers, hebben eigenlijk geen flauw idee wat een minister doet. Hebben geen flauw idee wat een wethouder doet. En dat betekent dat je voor dat soort functies, ja, wordt het voor zo'n werkgever op zoek naar een nieuwe manager of op zoek naar een nieuwe bestuurder binnen zijn bedrijf, wordt het naar die periode gekeken als was het een gat in de carrière, in plaats van dat het een uitstap is geweest en men politiek, zeg maar, politiek bestuurlijk heeft bijgedragen. Ja? Is het juist negatief in plaats van positief. Maar is dat een gat in je carrière als je bewindspersoon bent geweest? Ze worden door nieuwe opdrachtgevers, dus werkgevers in het veld, wordt er vaak wel zo nagekeken. En dan telt vaak zwaarder wat heb je voor je ministerschap of voor je wethouderschap gedaan, dan of je goed gepresteerd hebt als wethouder. Dat verbaast me. Ja, dat verbaast een heleboel mensen, maar dat is wel de praktijk. We zijn met Lobeda Politiek inmiddels 12 jaar actief in deze markt, zou ik willen zeggen. We hebben een marktaandeel van ongeveer 25%. Dat betekent dat we heel veel wethouders, meer dan 400 wethouders, Tweede Kamerleden, burgemeester, noem maar op, langs hebben zien komen. En dan krijgen een heel groot deel van deze mensen krijgt terug als ze solliciteren. Ja, van wat deed u eigenlijk? En wat betekent dat wethouder zijn de afgelopen 6 jaar? Ja. Ik ben toch ook benieuwd, heeft u al een aantal bewindslieden, die hoeft geen namen te noemen hoor, maar van het huidige demissionaire kabinet aan de lijn gehad? Van de mensen die op dit moment demissionair zijn niet. We hebben wel de Eerste Kamerleden die de gericht gekozen hebben om teruggeleid te worden lopen naar politiek. Maar ministers nog niet, maar ze zijn van harte welkom ook om zich via ons te oriënteren. Ja, precies. En dan kunnen ze ook even kijken wat hun marktwaarde is en hoe ze in de markt liggen. Ja, daar leveren wij graag een bijdrage aan. Want wij vinden dat ze, want dat is natuurlijk de andere kant van de medaille, dat het belangrijk is dat mensen, opdrachtgevers, potentiële opdrachtgevers, wel weten wat die mensen in de mars hebben, wel weten wat ze gedaan hebben. Onbekend maakt onbemind. Laatste tip op dat vlak is, zorg dat je vindbaar bent. Dat ook een werkgever die jou graag in dienst zou willen nemen, jou kan vinden. Tegenwoordig is er geen adres, geen telefoonnummer, geen actuele e-mailadres van mensen meer te vinden. En dat is heel slecht voor de doorstroming. Dank u wel, Rendert Algra van Lobana Politiek was dat. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, ministers stappen te makkelijk op. Deze discussie gaat verder in onze community als altijd. Wilt u meepraten? Bent u nog geen lid? Meld u aan via spraakmakerscommunity.nl. Ster. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. Kies uit 600 opleidingen. NHA.nl. Ai, ai. AI, een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Leer Spaans of een van de 60 andere talen. NHA.nl. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl. Dedicated to data. NHA Thuisstudies. Misschien betaalt je baas het wel. NHA.nl. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. De trein naar Berlijn vertrekt over 3 minuten. En daar gaat er weer eentje. Een talentvolle pianist met een beurs op zak. Mede dankzij de schenking van mevrouw Rani. ook bijdragen aan studiebeurzen? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van muziek tot monumentenzorg en van theater tot beeldende kunst. Want de wereld is beter af met cultuur. Begin het jaar euro's goedkoper bij Jumbo. Want we hebben veel producten in prijs verlaagd. Zoals onze kruimige aardappelen in prijs verlaagd. Nutella hazelnootpasta ook in prijs verlaagd. En Jumbo zuivelspread Naturel Light. Allemaal in prijs verlaagd. En dat voor die prijs. Jumbo! Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. De voordeur van Nederland, aanmeldcentrum Ter Apel. Gevoelig onderwerp van gesprek in de politiek, in Ter Apel en ook in de media. En die laatste waren opmerkelijk welkom. BNNVARA maakte een indringende documentaire over wat zich daar allemaal afspeelt. Dat zometeen, nu eerst de huizenprijzen zijn weer hoger. Daarover meer het NOS-journaal met Michel Koenen. Want de huizenprijzen zijn het afgelopen kwartaal opnieuw gestegen. Bestaande woningen die werden ruim 3% duurder. En over heel 2023 stegen de prijzen met 5,3%, zegt makelaarsvereniging NVM. En begin vorig jaar daalden de huizenprijzen nog, vooral door de toen hard stijgende hypotheekrente. Maar het is nu alweer het derde kwartaal op rij dat de huizenprijzen stijgen. Het aanbod op de markt neemt ook weer af. En in iets meer dan de helft van de gevallen werd er overboden. En verder werden er iets meer nieuwbouwhuizen verkocht. Die zijn vaak wel duurder, maar ook energiezuiniger. In Den Haag buigen de rechters van het Internationaal Gerechtshof zich over de vraag of er in Gaza sprake is van genocide. Zuid-Afrika heeft een zaak aangespannen tegen Israël. Het land stelt dat de oorlog met Hamas is uitgelopen op een strijd tegen de hele bevolking van Gaza. Israël ontkent en werkt mee aan de rechtszaak om de beschuldigingen te weerleggen. Buiten het gerechtshof zijn ook twee demonstraties, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Een pro-Palestijnse demonstratie met daarin ook mensen uit het buitenland overgekomen. Mensen, vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties. En ze willen hier ook buiten de zitting gaan volgen op schermen. En dan is er ook nog natuurlijk een pro-Israël demonstratie. Die vertrekt vanuit de binnenstad om ook straks hier aan te komen voor de hekken van het Vredespaleis. En op dit moment wordt de aanklacht behandeld. Morgen komt Israël aan het woord. Door een aanrijding vorige week net over de grens bij Sittard is een tweede kindje uit Nederland overleden. De jongen van 3 is in het ziekenhuis bezweken aan zijn verwondingen. Een kind van 2 was ter plekke in Duitsland al overleden. En 2 auto's botsten vrijdag frontaal op elkaar. De Amerikaan Chris Christie heeft zich teruggetrokken uit de race om namens de Republikeinen presidentskandidaat te worden. Hij ziet geen mogelijkheid meer om te winnen. Nikki Haley lijkt nu de grootste concurrent voor Donald Trump. Wereldwijd zijn er afgelopen maand zeker 10.000 mensen gestorven aan corona. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het zijn er veel minder dan tijdens de piek van de coronapandemie. Maar de WHO vindt het eigenlijk nog altijd te veel en roept overheden op om waakzaam te blijven. Een doorbraak voor de bitcoin. De Amerikaanse financiële toezichthouder heeft toestemming gegeven voor bitcoin-beleggingsproducten. En tot nu toe konden beleggers alleen de bitcoin zelf kopen en opslaan in een digitale portemonnee. En voor velen was dat toch wel te ingewikkeld of riskant. Maar nu komen beleggers op de Amerikaanse beurs, kunnen er indirect mee investeren. Dat gaat dan via een beleggingsproduct van vermogensbeheerders. Experts die verwachten dat meer mensen nu in de munt gaan investeren, zegt economieverslaggever Roland Muller. Zeg maar de mensen die misschien wel eens een keer op een verjaardagsfeestje hebben gehoord van god, dat bitcoin moet je toch maar eens een keer gaan doen, maar het nooit hebben aangedurfd of ook geen zin hadden om dat via een online cryptobeurs te kopen of ook geen moeite wilden doen om dat in hun eigen wallet, een portemonneetje, te bewaren. Dat kunnen ze nu allemaal uitbesteden, dat kunnen ze via zo'n vermogensbeheerder doen. Ze geven het geld aan een vermogensbeheerder en die gaat het dan vervolgens voor hen in orde maken. Op Texel is het portrettenarchief van de lokale Texelse Courant onder water gelopen. Daardoor zijn honderden historische foto's beschadigd geraakt of verloren gegaan. De kelder waar het archief zit liep waarschijnlijk onder door een scheur in de vloer in combinatie met de regenval van de laatste tijd. De portretfoto's die stonden op hoger gelegen pallets, maar zelfs daar kwam het water tot de onderkant van de portretten. En de Texelse Courant hoopt nog wat foto's te kunnen redden door ze te laten drogen. Weer nog. In het noorden zijn er wolkenvelden en er is lokaal nevel. Kans op gladheid daar. In de rest van het land schijnt de zon nog volop, maar vanmiddag wordt het bewolkt. Het wordt rond het vriespunt in het zuidoosten tot 5 graden aan de kust. Morgen een grijze dag met mogelijk wat motregen. Het wordt dan 1 tot 6 graden. Gaan we naar de ANWB, Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen, hoe is het op de weg? Goedemorgen, er is in ieder geval geen waarschuwing voor gladheid. Op dit moment, later op de dag wel, vanaf een uur of 3 in het noorden van het land. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Breukelen en Apkoude 7 kilometer file door een kapotte auto 10 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Zaltbommel en Knoopend Empel 5 kilometer file door een ongeluk 20 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. En veel vertraging bij Amsterdam op de A10 Knoopend de Nieuwe Meer richting Watergraafsmeer tussen de Koentunnel en Zeeburg, 6 kilometer. Stilstaand verkeer door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Omrijden dus via de Koentunnel via de A10 West. Ster. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Allemaal in het Concertgebouw. Ook wereldster Joyce DiDonato. Op 13 maart zingt ze haar betoverende programma Songplay, waarin opera, jazz en populaire melodieën versmelten. Bestel op Concertgebouw.nl. Jouw Amerika rondreis? De Jong Intra. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? En wat doe je als het niet zo lekker blijkt te lopen tijdens de studie? In de podcast Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek met studenten, ouders en experts over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Griekenland weg van de massa. Ontdek zelf de schilderachtige dorpjes van Corfu op elizawashere.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Ja, en voordat we aan de onderwerpen in ons mediaforum beginnen, zou ik op deze plek graag stilstaan bij het overlijden van ons zeer gewaardeerd mediaforumlid Mark Chavan, journalist en politiek commentator. Gistermiddag liet zijn familie aan NRC weten, de krant waar hij meer dan 40 jaar voor werkte, dat hij op 77-jarige leeftijd is overleden. NRC roemt hem om zijn scherpe en tegelijkertijd bedachtzame en humorvolle analyses. Nou, dat kunnen we bij Spraakmakers alleen maar beamen. Als hij sprak, dan bleef de rest stil totdat hij zijn punt had gemaakt. Omdat je wist dat dit waarschijnlijk vlijmscherp zou zijn. Vorige week zat hij hier nog aan tafel. En u weet, we vragen onze mediaforumleden altijd naar hun mediamoment. En dat van hem ging vorige week woensdag over de zorgen binnen de VVD, over de Oekraïne-opvattingen van Wilders. En hij deed hierbij een oproep aan de Nederlandse politiek en media. Ik denk dat dat ook aanleiding is om te denken dat in de media veel meer aandacht zou moeten zijn voor de omgeving. We zijn nu in die formatie in een fase gekomen van lekker broeden. Maar de hele wereld staat in de fik. Oekraïne is bezig te verliezen. En als Oekraïne verliest, dan zijn we nog niet jarig. En ik denk dat het van groot belang is dat de formerende partijen zich realiseren dat er echt een hoop aan de hand is. En dat Nederland niet alleen niet moet remmen in Europa, maar actief moet meedoen. Europa moet, als Amerika niet meer helpt en als China steeds dreigender wordt, moet Europa echt zijn eigen wedstrijd spelen. En daar moet Nederland een rol in spelen. En wat je ook van Rutte zegt, hij heeft daar Nederland een plek aan tafel gegeven. En die moet dit nieuwe kabinet niet laten schieten. Ja, dat was Mark Chervan, waarvan akte. En we hopen hier ook in onze uitzending nog vervolg aan te geven. We kregen ook van luisteraars mooie reacties. En die van Ad Boman vatte die reacties goed samen. Hij schrijft: ik vond hem een van de allerbeste journalisten in het Mediaforum. Rustig, feitelijk, scherp analyserend, vaak met eigen inzichten, gaf hij altijd diep inzicht. Ik zal hem erg missen. En wij sluiten ons daar graag bij aan en wensen Marks familie en vrienden heel veel sterkte toe. Dan verder in ons mediaforum. Behalve de wereld in Ter Apel zien we ook de wereld achter Ter Apel in de gelijknamige documentaire serie. De kijker wordt meegenomen achter de schermen van het aanmeldcentrum dat de politieke, de gemeentelijke en de mediagemoederen al lange tijd bezighoudt. Wij hebben gekeken, net als Paul Reumer, de vertrekkende directeur radio en tv van Talpa. Henrike van Gelder, hoofdredacteur van Kidsweek en net binnen. Goedemorgen, Henrike. En spraakmaker vandaag is Lucas Meijs, hoogleraar vrijwilligerswerk. Maar we beginnen natuurlijk ook dit keer met jullie eigen mediamomenten. Henrike, jij wilt graag hebben over de kijkwijzer. Waarom? Ja, nou, dat was voor mij een momentje in de media. Want ik wilde in de kerstvakantie met mijn zoon naar de film Napoleon. Met mijn 15-jarige zoon. Maar die film heeft volgens de kijkwijzer het label 16 plus. 16. En ik werd dus geweigerd aan de deur van de bioscoop. Dat hield ik eigenlijk niet meer voor mogelijk dat dat kon. Bovendien was ik van mening dat het een soort adviserend orgaan is. Van nou, het is eventueel schadelijke content voor kinderen onder de 16 jaar. Maar de meneer aan de balie van de bioscoop stond helemaal in zijn recht. Want in openbare ruimtes, zoals een bioscoop, geldt die kijkwijzer dus gewoon als wet. En als hij mij wel had toegelaten, dan had hij een fout gemaakt. Dus ik zat ook fout, want ik had het ticket al online besteld. En gewoon aangeklikt, we zijn allemaal 16. Dus ik geef ruiterlijk toe dat ik daar ook niet goed zat. Maar ik dacht, ik ben als ouder begeleidend. Ja. En ik vind dat mijn zoon van 15 hier best naartoe kan. Het gaat over geschiedenis, dat is een interessant onderwerp. Ja. En hij ziet op Netflix en alle andere streamingdiensten thuis dus toch al van alles. Dus ik vind zelf zo'n kijkwijzer aanduiding een beetje een farce. Ik vraag me af wat daar nog de functie van is. Bert, ben je eens, Paul? Nou, nee, ik vind het geen farce. Ik vind het goed dat het er is. Zolang het als een advies is. Niet als plicht, dat is eigenlijk wat ik bedoel, sorry. Ja, want het advies is goed, want soms weet je ook niet waar je met je kind naar gaat kijken op tv. En dan wil je niet verrast worden. Maar dat je inderdaad niet zegt dat een ouders een eigen verantwoordelijkheid mogen hebben en dat je aan de bioscoop geweigerd wordt, dat is niet meer van deze tijd. Nee, zeker niet. En ook omdat, precies wat je zegt, ze kunnen gewoon thuis ook al alles zelf bekijken. En het is inderdaad niet een farce, sorry, dat is niet het goede woord. Maar ik vind het gewoon raar als dat inderdaad bij de wet wordt verboden, dat je dan met je kind naar zo'n film gaat. En ik denk inderdaad dat het voor ouders heel nuttig is om een soort van leidraad te hebben. Mm-hmm. Maar het doet mij een heel klein beetje denken. Ik heb ooit tijdens mijn studie geschiedenis een miniscriptietje geschreven over de filmkeuring, waar die vandaan kwam van vroeger. Ja. Dat klinkt echt uit de oude doos. Maar dat was gewoon heel erg moraliserend. En hoorde heel erg bij de verzuilde samenleving. Dus de katholieken mochten ergens wat van vinden, de protestanten. En als ze dan zeiden, nou, hier zit één seksscène in de film, wordt verboden. Dat was al helemaal gruwelijk. Daar zijn we godzijdank al heel lang vanaf. Maar ik heb toch het idee dat met die kijkwijzer daar een soort nieuwe vorm van is gekomen. Ik ben niet helemaal eens met die verleden tijd die jullie gebruiken. Want we worden juist een steeds bevogender. Het is niet een verleden tijd, maar het is juist, we komen heel erg terug in dat voorschrijven en die wet. En dan moet je je paspoort laten zien. Misschien is dit daar dan ook wel een voorbeeld van. Echt een voorbeeld ervan, maar niet meer. Schrijf hem voor. Ja, streng. Ik mag niet bios in met mijn zoon. Je moet je paspoort maar laten zien. Henrike, ik hoor jou ook zeggen, het is eigenlijk niet meer van deze tijd, omdat jongeren, als ze online gaan, helemaal geen kijkwijzer te zien krijgen. Nou, sterker nog, voor mijn kinderen, en ik denk dat ze daar niet uniek in zijn, is een aanduiding van 16, ook voor de jongste aan tafel, juist een reden om het te gaan kijken. Dus ik vraag me af wat het dan voor zin heeft. Ja, de kijkwijzer zegt wel met de tijd mee te willen gaan. Directeur Tiffany van Stormbroek die vertelde vorig jaar aan de Volkskrant, hebben even opgezocht. De overheid heeft inmiddels regels ingevoerd voor YouTube en sociale media. Influencers en videomakers met meer dan 500.000 volgers bijvoorbeeld moeten met het kijkwijzersysteem een waarschuwing gaan tonen als ze bijvoorbeeld een gevaarlijke challenge doen. Nou, op zich ook weer adviserend, informerend, prima. Maar als het inderdaad bevolgend wordt of zelfs verbiedend, dan gaat het mij te ver. Bovendien is het ook voor bijvoorbeeld filmproducenten zakelijk soms echt heel erg lastig. Ja. Als je een film maakt, neem Pietje Bel van Dave Schramm, die heeft het trouwens al vaker aan de stok gehad met kijkwijzer. Als die het label 6 krijgt, waar hij niet achter stond, dan mag die gewoon niet op primetime uitgezonden worden. Ja, dat was een probleem. Ja. En een enorme discussie is dat geworden ook. Ik kreeg 6, uiteindelijk is 9 geworden, geloof ik. Hè? Ik weet niet precies wat de uitkomst was. Maar in ieder geval kijkt hij tekort komen op deze manier. Paul, jouw moment dan. Jij zat gisteren lachend of misschien wel gierend op je bank vanwege dit programma. Oh, nee! Dat kan je niet doen! Dat kan je niet doen! grootste gevaar wat er voor mij is? Hou op. LOL, Last One Laughing is terug. Bonvol comedy, maar lachen niet toegestaan. Spelen op een fluit daarentegen. Absoluut. Ja. LOL heet het programma. Bij Amazon. Dus een platform gaat het vooral kijken overdag. Niet 's avonds in primetime. Maar het is een geweldig leuk programma. Kijk, ik zeg altijd, televisie vind ik goed op het moment dat het iets met je doet. Dat het je niet onberoerd laat. Hè, en dat het je of ontroert, of aan het lachen maakt, of aan het huilen maakt, of je informatie geeft. Televisie moet iets doen. En ik had gisteren eerste documentaire gezien waar we het zo over gaan hebben in Ter Apel. Dat is een heel mooi voorbeeld van televisie die iets met je doet. En daarna was ik wel even toe aan iets luchtigers om, laten we zeggen, voor de relief. En ik heb toen de laatste twee afleveringen van Last One Laughing gekeken. Met mijn vrouw op de bank. En ik heb letterlijk gehuild van het lachen. Tranen over mijn wangen, kramp in mijn kaken. Dat gebeurt me niet heel vaak als ik tv kijk. Mm-hmm. Dus dat is op zichzelf heel bijzonder. Ja. Maar ook heel fijn dat tv dat met je kan doen. En, vertel even voor de mensen die het programma niet heel kennen. Simpel. Ja, leg het concept even uit. Het is één grote ruimte waar je een club comedians in opsluit. En die mogen één ding niet, en dat is lachen. En wie wel lacht is af. En ze moeten elkaar aan het lachen brengen. Simpeler dan dat kan het bijna niet. Maar het kijken naar mensen waarvan je ziet dat ze echt doodgaan van het lachen, dat ze het niet in kunnen houden en het toch inhouden, dat is als kijker zo ongelooflijk aanstekelijk. Ja, ik heb daar twee heerlijke uurtjes over gehad gisteravond. Ja, voor mensen die denken, wat was dat ook alweer? Er ging vorig jaar een stuk viraal uit dit programma van een van de cabaretiers die op een fluit ging spelen. Ik speel mijn fluit, ja. En daar een liedje bij zong, ik zit hier te spelen op mijn fluit. Dat heel was droog. Dat. Ja, heel droog, ja. Waarbij uiteindelijk iedereen dus ook brak. En Rieke, jij hebt het niet gezien, maar het concept dat je zo lang mogelijk moet proberen niet te lachen, dat spreek je wel aan. Het spreekt me enorm aan. Ik heb het niet gezien, maar ik ga het zeker kijken. Ik ging vroeger al expres naar de bibliotheek met mijn beste vriendin, omdat we dan wisten, daar moeten we stil zijn. En dus kregen we slaplachen. Dat was gewoon een uitje voor ons. Dat is dus een extra. Het is niet eens misschien wel die grap die dan extreem grappig is, maar het is de hele groepsdynamiek. Ja, dat wat je ziet. Nogmaals, als je er naar kijkt, je kan er niet naar kijken zonder zelf te moeten lachen. Ja, ik kan niet wachten. Paul, nu ik je hier toch heb. Hey. Je was zelf deze week ook onderwerp van gesprek in de media. Ja. Je gaat stoppen bij Talpa. Zeker. Je vertrekt 30 april, dan heb je precies 5 jaar daar gewerkt. Op 1 maand na, ja. Was dat ook je plan altijd, van nou, ik vind 5 jaar voldoende? Dat was niet per se mijn plan aan de voorkant. Ik maak nou zoveel plannen naar de toekomst. Het is wel zo dat 5 jaar een mooie cyclus is bij een bedrijf. Om te vertrekken. Want op een gegeven ogenblik heb je aan zo'n bedrijf gegeven wat je te geven hebt. Je hebt een keer een reorganisatie gedaan. Je hebt een keer een groeispurt doorgemaakt. En op een gegeven moment is dat ook wel klaar. In dit geval was het iets anders. Eigenlijk zou mijn verblijf bij Talpa vorig jaar al stoppen, na de fusie. Want ik zou na de fusie weggaan. De fusie ging niet door. En toen heb ik mij gecommitteerd om nog even te blijven. Om voor het bedrijf wat in zijn eentje nu door moest, hè, zonder fusiepartner. Mm-hmm. Dan moet je een beetje een nieuwe strategie maken. Je moet het bedrijf aanpassen op de nieuwe strategie. We hadden nog een grote frequentieveiling van de radio te doen. Heel ingewikkeld proces. En dat heb ik beloofd allemaal af te maken. En dat is allemaal af. Het bedrijf staat er goed voor. Strategie staat goed. Het is mooi ingericht. Radio TV lopen goed. En dan is het eind van het jaar en na 5 jaar een heel mooi natuurlijk moment om te zeggen, het stokje gaat door naar de volgende generatie. En was het daarmee je eigen keuze ook? Het was helemaal mijn eigen keuze, jazeker. En als je dan terugkijkt, zijn er dan dingen waar je trots op bent? Want we hoorden net over de ministers. Ja. Dat heel veel mensen niet weten wat ministers hebben gedaan om vervolgens een volgende baan te kunnen krijgen. Ja, het zijn 5 krankzinnig hectische jaren geweest. Maar dat vind ik ook wel heel leuk. We hebben natuurlijk heel veel crisis meegemaakt, zal ik maar zeggen. Als je kijkt van alles wat rondom de Voice gespeeld heeft, wat ook ons bedrijf geraakt heeft. De COVID-crisis, de kaarsrel, een fusieproces. Het was enorm. Er zijn 2 dingen die er voor mij uitspringen. De COVID-periode was verschrikkelijk moeilijk voor een commercieel bedrijf als het onze. Want we hadden in 1 keer geen inkomsten meer. En wie wist hoe lang het zou moeten duren. Toen hebben we in een paar maanden tijd het bedrijf helemaal omgeturnd, strak gezet en daarmee de COVID kunnen overleven. En dat is een heel mooi proces om dat met elkaar te doen. En het andere wat ik heel erg leuk vond was het voorbereiden en het uitvoeren van de veiling voor de FM-frequenties. Even heel in het kort. Eén keer in de zoveel tijd, het was nu alweer 22 jaar geleden, worden de FM-frequenties waarop radio uitgezonden wordt, worden opnieuw geveild. Je raakt ze eigenlijk kwijt, je hele bedrijf is eigenlijk weg en dat moet je terugkopen op een veiling. Nou, dat proces is zeer complex, maar heel spannend. De veiling heeft een week geduurd. Nou, dat vond ik echt een hoogtepunt. We zijn er ook goed uitgekomen, dus dat helpt ook wel. Ja, nou, stopt je collega Pim Schmidt als CEO van Talpa Network. Hij wordt per 1 februari opgevolgd door Joost Brakel. Is er al bekend wie jou gaat opvolgen? Nee, ik denk dat ik niet opgevolgd word als zodanig. Dat heeft een beetje ermee te maken wat ik zeg. Ik heb daar een klus gedaan en het radio- en tv-bedrijf geherstructureerd. We hebben de twee beste professionals in Nederland die je kan vinden voor radio en tv met Frans Klein en Dave Minimo op radio en tv zitten. En die hebben mij niet meer zo heel erg hard nodig. En er zijn een aantal andere collega's die van mij een aantal taken overnemen die niet met de inhoud te maken hebben, maar meer met de organisatie. En Joost is een buitengewoon geschikte persoon om CEO te zijn. En ze gaan dat zonder mij en zonder mij plek in te vullen prima redden. Ja. Je was niet meer nodig, de functie. Ik heb mezelf misschien overbodig gemaakt, zou je dat kunnen zeggen. Heb je al plannen? Ja, ik ga komende half jaar heel veel op reis. Ik ga naar mijn kleinkinderen in Amerika die daar wonen. En dan kom ik in de zomer terug en dan ga ik eens even kijken of er iets leuks te doen is. En zo niet, dan ga ik met pensioen. Maar je hebt nog niks in het vooruitzicht. Nee, anders dan minister Kuipers heb ik nog niks op het met op pensioen, geloven jullie het? Nee. Dan gaan we naar een zeldzaam kijkje in de keuken van een opvangcentrum dat bijna dagelijks in het nieuws is. Gisteren was de eerste aflevering van een vierdelige BNN-serie, BNN-VARA-serie, De Wereld in Ter Apel. Mr. Ahmed? Yes. Yes, you have interview. I don't want it. It's important. I don't want it. Tijdens het verhoor door de vreemdelingenpolitie. En wat komt u dan vandaag bij ons doen? Bij de gehoren van de IND. Maar ook bij de gesprekken met asielzoekers die Nederland moeten verlaten. Ja, maar ik onderbreek u even, meneer, hoor. We vallen een beetje in herhaling, hè. Een jaar lang achter de hekken in het epicentrum van de asielcrisis. Henrike, wat vond je ervan? Heb je zaken gezien die je niet vaak te zien krijgt? Nou, een aantal dingen had ik al wel een keer gezien, maar het blijft gewoon heel ingrijpend. Ten eerste vond ik het gewoon een heel goed. Het is maar één aflevering die we hebben kunnen zien, maar dan heb je al best een goed beeld, denk ik. Een goed en liefdevol gemaakte productie, waar ook kosten nog moeite gespaard is, want scènes uit Ter Apel worden afgewisseld met scènes uit de gebieden waar de mensen vandaan komen, wat echt heel nuttige informatie is over de achtergronden van de mensen die zich daar komen aanmelden. Dat geeft echt een goed, compleet beeld. Wat ik nog nooit eerder had gezien zijn die verhoorgesprekken. Dat vond ik ook. Volgens mij is dat ook de eerste keer dat ze dat hebben laten zien. Behalve heel af en toe een klein beetje komisch, omdat het best wel voorgeprogrammeerd is. Dus ze zitten van een scherm empathische vragen te stellen. Zo van, ik zie dat dit u emotioneert. En dat lezen ze dan op. Maar dat maakt helemaal niet uit. Dat betekent ook dat ze dat heel serieus nemen. Ik vond het echt heel bijzonder om dat te zien. Menselijk, heel rustig, helemaal niet sensationeel. Ik weet niet precies hoeveel afleveringen het zijn en wat we nog gaan zien. De transparantie die alle instanties hiermee te kennen geven, vind ik te waarderen. En denk ook echt wel nuttig in deze tijd om eens dat kijkje achter te schermen. Het is trouwens niet de eerste keer, hè, want ze hebben ook al een keer een serie in een asielzoekerscentrum gemaakt. Maar Ter Apel is natuurlijk een hele andere situatie. Ja, het is de aankomstcentrum voor iedereen in Nederland. Ja, Paul, dat onderwerp asiel en opvang is in Nederland natuurlijk enorm gepolariseerd. Helpt zo'n serie dan? Ja, dat denk ik wel. Natuurlijk, als je de kranten leest, een journaal ziet, dan krijg je een beetje een beeld, maar het is toch op afstand. En nu zit je er middenin. En hij was fantastisch gemaakt, ben ik helemaal met je eens. Hè. Maar je ziet de onmacht en de hopeloosheid en de ellende van die mensen. En ik denk altijd maar van, ja jongens, denk eens dat je zelf daar zit, of dat het je kind is, weet je wel. Vandaag hebben zij hulp nodig, morgen heb jij het. Dat kwam zo hard binnen. Inderdaad, ook met de afwisseling van dat je mensen op zee ziet en in een bos ziet lopen. Dat je weet wat hun tocht geweest is. Maar het maakte mij ook heel erg boos tegelijkertijd. Omdat, weet je, in de polarisatie en in de politiek, de beelden van het tsunami, dit en dat is allemaal onzin. We hebben gewoon een probleem, een logistiek probleem in de opvang. We hebben één voordeur. Waarom hebben we niet vier voordeuren? Gooi er 100 miljoen tegenaan en weet ik veel hoeveel geld. We hebben geld zat. Organiseer het en zorg dat die mensen op een menselijke wijze worden ontvangen. dat je op een menselijke wijze uitmaakt wie kan blijven en wie niet. Doe dat een beetje snel en regel het gewoon. Dat kunnen wij in Nederland. En dat we het niet doen, heeft te maken met politieke onwil of politieke onmacht. En dat vind ik eigenlijk heel erg. Ja. Het is niet nodig. Rieke? Nou, met name wat mij ook wel schokte is de duur. Hè? Dat mensen, dan zie je zo'n interview en is dat deze mevrouw moest nog 11 of zit al 11 maanden daar te wachten. Voor de volgende tot op heden nog geen volgend gesprek gehad. Ja, en dan, onmenselijk. Om even onerbiedig te zeggen, houdt zij natuurlijk één plek vast in dat Ter Apel, waar niemand anders binnen kan komen. Dus dat dacht ik, echt, kunnen we dit nou niet goed organiseren? Maar ik ben het met je eens. Het zijn natuurlijk niet de eerste die dat zeggen, dat het meer een opvangcrisis is dan een asielcrisis. Mm-hmm. Wat ik wel een beetje hoop, dat er later in de serie ook nog aandacht komt voor al die andere opvangcentra waar het wel goed gaat. Waar kleinschalige opvang plaatsvindt van 100, 150 mensen. Waar mensen zitten die inderdaad hier mogen zijn. Die gewoon ook in afwachting zijn van de status. Mm-hmm. Maar in ieder geval meer kans hebben op een verblijfsvergunning dan een kleine groep relschoppers die in Ter Apel ook die buurt onveilig maken. Laten we eerlijk zijn, dat is echt niet prettig wat daar gebeurt. Maar omdat al het nieuws daarover gaat en Ter Apel het nieuws domineert, krijgen juist andere gemeentes zoiets van, ja, maar hier hebben we geen zin in. En dat zou een verkeerde boodschap zijn. En jij hoopt dus dat, hier nogmaals, we hebben dus allemaal maar één aflevering gezien, dat wel breder wordt getrokken, dat je het hele plaatje dan ook echt te zien krijgt. Dat er heel duidelijk wordt dat er genoeg plekken zijn waar het wel goed gaat, maar dat er eigenlijk veel meer plekken moeten zijn, of meerdere voordeuren, of meerdere andere centra. Maar dus ook aandacht voor het dorp Ter Apel en wat dat, he, wat het aanmeldcentrum daar doet. Die probleem is ook reëel voor die mensen die daar wonen. Maar ik had nog een andere observatie, en dat is, als ik zo de ambtenaren en de mensen die daar werken bezig zag, heb ik toch ook wel een diep respect voor die mensen. Dat je elke dag in die omstandigheden, met die treurigheid en die machteloosheid, waar zij ook niets aan kunnen doen, dat je elke dag toch weer naar je werk gaat en dat je dat doet, dat vind ik echt heel erg knap. Ja, en ja, ze moeten echt gedetailleerd doorvragen, zagen we ook. Dus er wordt echt aan ze gevraagd, waar woonde u, in welke wijk woonde u? Zitten er heuvels in uw wijk? Welke ziekenhuis zitten erbij? Ja, er wordt wel interessant gecontroleerd dat gaat, of dat ook echt allemaal klopt, wat iemand dan zegt. We hebben even gebeld ook met de maker van deze documentaire reeks, Hans Hermans. Hij vertelde dat ze van januari tot en met december 2023 steeds 3 dagen per maand hebben gefilmd. Ze bleven dan ook daar slapen. Ook was de afspraak dat ze gebeld zouden worden bij calamiteiten. Dus de afgelopen maanden, de laatste maanden van vorig jaar, ging veelvuldig de telefoon, omdat het toen meer storm liep natuurlijk in Ter Apel. En dat is best bijzonder, toch? Ik bedoel, bij calamiteiten gaan meestal de deuren dicht, Paul. Ja, ik denk, dat weet ik niet, dat verzin ik zelf, maar dat de autoriteiten gewoon in een bepaalde hopeloosheid verkeren, er ook niet meer uit kunnen komen. En dat ze gewoon hebben gedacht, weet je wat, we gooien gewoon de deuren open, we laten dan iedereen zien en misschien gaat er nu wat bewegen. Ja, en bijzonder ook, mensen zijn bijna allemaal in beeld. Dus mensen zijn niet geblurd of onherkenbaar in beeld gebracht. Toch, en dat valt op, Henrique, dat zie je ook niet vaak. Op. En dat is denk ik ook het enige wat je echt goed moet afspreken, is wie wil er wel en niet in beeld. En voor de rest zie je volgens mij alles, denk ik. En dat opengooien van de deuren, dat heb ik natuurlijk ook bedacht. Want ik heb inderdaad iemand gesproken die bij het COA werkt, en die zei dat al een half jaar geleden. Omdat het steeds op deze manier in het nieuws is, hebben wij natuurlijk wel behoefte om de om maximale transparantie te betuigen. Zeker omdat er ook altijd nog wel wat oneenigheid is over wat moeten we doen. Weet je, er zijn meer dan 2000 mensen hier. Ze mogen niet buiten slapen, maar het zijn er echt meer dan 2000. Nou, laten we ze maar binnen slapen. Daar begint deze documentaire ook mee. Het is echt een heel erg spannend veld tussen politiek, IND, COA. En in dit geval is het COA de uitvoerende instantie die het gewoon moet oplossen en daar de middelen niet voor heeft. Maar daar de vraag is dus ook, is dit nu als een politiek middel ingezet? Want in december opende het COA bij uitzondering dus ook al de deuren eventjes voor journalisten bijvoorbeeld van Nieuwsuur. Bij RTV Noord is de documentaire serie Achter de Poort te zien. Ja, dus ik denk het wel. En groot gelijk hebben ze. Ja. Het gaat toch echt over de legitimiteit van wat ze daar doen. En die is gebaat bij transparantie. Ja. Maar dat was er nooit, dus daarom is het heel opmerkelijk. Tenminste, ik kan me herinneren in mijn tijd als verslaggever dat ik kwam niet verder dan de slagboom. Dat weet ik. Dat is de laatste jaren echt wel veranderd. Wij zijn ook met Kids Week nu vaker binnen en kunnen kinderen interviewen. Dat kon 3-4 jaar geleden echt niet. Maar het wrange is dus, je gooit de deuren open, je laat zien wat er gebeurt. En vervolgens is het resultaat dat andere gemeenten zeggen, ja, maar hier hebben we geen zin in. Dat is wel heel cynisch, hè? Ja. En ik denk misschien ook wel een aantal jaar geleden men wat ook terughoudender was in verband met privacy, met gevoeligheid. En dat we dat punt nu een beetje voorbij zijn, omdat geen keus meer is. Ja. Er moet wat gebeuren. Het is nog steeds natuurlijk onderwerp van discussie, ook onderwerp van rechtszaken. Ja. Gisteren speelde er eentje. Daar zagen we de burgemeester van Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, Jaap Velema, zitten. Laten we even een stukje luisteren naar die rechtszaak. En dat raakt niet alleen maar de veiligheid van de medewerkers van het COA, wat niet mijn eerste verantwoordelijkheid is, maar van het COA zelf, maar ook de veiligheid van de asielzoekers. Mogelijk wel de meest kwetsbare. mensen die verblijven in Ter Apel. Neemt u mij niet kwalijk. En deze motie komt voort uit onmacht. Want alhoewel ik er niet over ga, voel ik mij wel verantwoordelijk. Ja, dat was dus de burgemeester Jaap Vedema van Westerwolde tijdens die rechtszaak. Ja, Paul, dat doet je ook al wat, toch? Nou, wat mij opviel gisteren, en wij doen het hier nu weer... Het lijkt wel bijna of het nieuws is, er huilt een burgemeester. Het nieuws is natuurlijk, die rechtszaak die vindt plaats... en gedurende de behandeling raakt deze man geëmotioneerd. Maar ik hoorde gisteren op de radio, op de aankondigingen... en volgens mij, als ik het helder heb, nog ook in het 8-uur-journaal... begint het met de geëmotioneerde burgemeester... in plaats van dat het begint met waar het verhaal over gaat. En daar kan je naar twee kanten om kijken. Aan de ene kant kan je zeggen van, nou, dat vind ik wel heel erg... het effect boven de inhoud... Dat vind ik eigenlijk in 8-uur-journaal persoonlijk niet zo... dat zou mijn voorkeur niet hebben. Je kan ook zeggen, doordat je het effect laat zien... worden mensen wakker en krijgen ze aandacht voor de inhoud, hè? Nou, dat vind ik wel, want ik denk niet... een van de andere bestuurders die we heel geëmotioneerd hebben gezien... is Erik van den Burg. En daarom zie je dus, zijn twee mensen uit in een openbare functie... die zie je niet zo vaak geëmotioneerd en zeker niet met tranen. Dat zegt toch iets over de problematiek waar ze mee te maken hebben. En de onmacht inderdaad die ze voelen. Dus ik vind het, je moet het wel laten zien, maar ik moet het erbovenaan voelen. Nee, precies, maar heel veel media hebben dat wel gedaan. Dus we hebben even een paar op een rijtje gezet. Het AD zegt burgemeester Ter Apel emotioneel. Gemeente wil met dwangsom. Als er meer dan 2000 asielzoekers zitten. Hart van Nederland, burgemeester in tranen begint het mee. NOS, burgemeester Westerwolde geëmotioneerd. Telegraaf, burgemeester Velema geëmotioneerd. Dus ja, Paul, je hebt daar wel een punt. Het begint met de emotie. Ja, en ik zeg niet dat het per se slecht is, hoor. Want het wekt ook weer de aandacht. Het is een beetje clickbait-achtig, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar puur journalistiek zou ik beginnen met een nieuwsfeit... en daarna pas met de kleuring. Dank je wel voor jullie aanwezigheid in het mediaforum. Paul Reumer en Henrike van Gelder. Yes. NPO Radio 1. Het is 10:30, we gaan naar het NOS Nieuws. Krijgt u vandaag van Michel Koenen. De huizenprijzen zijn ook in de laatste maanden van vorig jaar gestegen. Het is de derde kwartaal op rij dat de prijzen omhoog gaan... blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Er werden meer huizen verkocht dan in de maanden ervoor... en de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning... steeg naar €434.000. Regeringen over de hele wereld moeten meer doen om de verspreiding van corona tegen te gaan. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Afgelopen december waren er wereldwijd zeker 10.000 sterfgevallen. Dat zijn er veel te veel, vindt de baas van de WHO. Bewoners van 4 wooncomplexen in Leiden mogen voorlopig niet meer op hun balkons komen. Na een inspectie blijkt dat ongeveer 100 balkons niet veilig zijn, omdat de wapening verkeerd is geplaatst. En een Duitse-Oostenrijkse vrouw die €25 miljoen heeft geërfd van haar oma... geeft het geld weg omdat ze vindt dat ze er geen recht op heeft. Ze is een nazaat van de oprichter van het Duitse chemieconcern BASF. En ze vindt het geld in de wereld oneerlijk verdeeld. En een commissie gaat zich nu buigen over hoe het geld eerlijk verdeeld kan worden. Gaan we naar Erwin de Hart bij de ANWB. Erwin, hoe is het nu zo om 10:30 op de weg? Nou, wel goed te doen eigenlijk. Niet glad in ieder geval nog. Dat is later vandaag in het noorden van het land aan de hand. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam staat nu 4 kilometer file... tussen Breukelen en Apkoude. 10 minuten vertraging door een kapotte auto. Meer dan een uur extra reistijd op de A2 Utrecht richting Den Bosch... is nodig tussen Waardenburg en Knopend Empel. 10 kilometer stilstaand verkeer. 2 rijstroken zijn door een ongeluk dicht. Je kan omrijden via Gorkum en Waalwijk. Via de A15, A27 en A59. Ten slotte nog een file door een ongeluk. Op de A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Noorderloos 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Tot 11:30, Roos Abelman. Het is misschien niet meteen de eerste gedachte die u te binnen schiet... als u heftige beelden uit Gaza ziet. Maar voor mensen daar is poëzie heel belangrijk. Mahmoud Derwish is een belangrijk Palestijns dichter... en zijn vertaler Klaartje Nijland is hier. Goedemorgen en welkom. Welke snaar weet deze dichter te raken bij mensen in Gaza? Ze kennen hem allemaal, ook buiten Palestina. Hij is de dichter van de Arabische wereld. Hij heeft altijd gestreefd om de herinneringen aan hun land bewaard te houden. Cultuur en poëzie hoort bij het leven in het Midden-Oosten. En hij helpt dus al die mensen bij... Troost. Het geeft troost. Identiteit wordt benadrukt, Palestijnse identiteit. Ja, we gaan zo nader kennis maken met Mahmoud Derwisch, mevrouw Nijland. En weet u nog al die particuliere hulpacties die in hoog tempo op gang kwamen toen de oorlog in Oekraïne uitbrak? Hoe gaat dat daar nu mee? Zijn ze er nog? En wat zegt dat over hoe we ons hier in Nederland organiseren? Nou, die vraag leg ik zo voor aan spraakmaker, hoogleraar vrijwilligerswerk Lucas Meijs. En aan Max Bogaert. Hij is bestuurslid van On My Way UA. En hij rijdt regelmatig naar de Oekraïnse grens. Welkom, Max. Dankjewel. Fijn dat jij er ook bent. Wanneer heb je voor het laatst zo'n rit gemaakt? Dat is in november geweest. Oké, kort geleden nog. Ja, zeker. Okay. Dat allemaal zo meteen. En nu een fascinerende vraag van u, meneer Meijs. Sloddervossen en viespeuken opgelet. Het Spraakmakers Uitzendbureau. We gaan het hebben over een huiselijk en voor iedereen wel herkenbaar tafereel. Het zijn altijd dezelfde die aan tafel die vieze vette saus op hun kleding morsen. Verslaggever Thomas Schuurman, ben jij er ook zo eentje? Nou, ik zou mezelf een beetje halverwege willen plaatsen in het gezin. Het gaat vaak goed, maar ik krijg toch ook wel eens een verwijtende blik, hoor. Als er weer iets op me gevallen is en dergelijke. En meneer Meijs, ik begrijp dat u er ook zo eentje bent. Een echte sloddervos, knoeiert. Ja. Wat wil u eigenlijk precies weten? Absoluut niet halverwege. Ik ben echt die enorme knoeiert. Dus, jeepie, wat tips zou wel handig zijn. Maar aan de andere kant, een manier om het te verdedigen kan ook geen kwaad. Ja, nou, dan gaan we er eens over praten met Maya Middelburg. We staan in een... Pardon? Middeldorp. Kijk, nou, dat kan meteen gebeuren. Door alle enthousiasme dat we hier in de kapsalon staan, waar u zo meteen een knipbeurt krijgt. En waar op de achtergrond misschien de föhn nog even te horen is. U bent wel schoonmaakspecialist. U weet alles van vlekken en dergelijke. Heeft ook al heel veel tips gegeven in het verleden op tv-programma's. Op uw eigen YouTube-kanaal en column. Iedere week in het AD. Precies, een column. Ja, meneer Meijs is een sloddervos en ik herken me er soms ook al een beetje in. Zijn het altijd dezelfde inderdaad? Nou, meneer Meijs, ik ben ook een heel erg vlekkerig type. Ik heb wel geleerd van mijn moeder om wat netter te worden. Maar we hebben één voordeel, dat wil ik u wel geven. We zitten dus lekker fanatiek en spontaan in ons lichaam. We bewegen dus heel erg veel. En daar krijg je vlekjes door. Ja. Nou ja, toch leuker dan als een saaie vol stilzitten. Ja, maar ja, is het puur onhandigheid en enthousiasme? Nou, het is vooral enthousiasme, onhandigheid... Ja, dat kan erbij komen, maar het is vooral de bewegelijkheid waardoor je vlekjes krijgt. Ja, dat terwijl wij geleerd hebben, hou het bestek bij het bord. Ja. Ga er niet mee lopen. Nou ja, meneer Meijs, en nu komt het. Doordat ik inderdaad ook veel vlekjes maak, heb ik geleerd... als ik aan tafel zit, om, als ik praat, mijn bestek dicht bij mijn bord te houden. Dus niet als een dirigent aan tafel te zitten met zwevende messen en vorken. Nee, netjes praat bij mijn bord. En... We hebben allemaal een servet naast ons bord liggen. Die blijft daar vaak liggen. Maar alsjeblieft, dat zie ik vaak in het programma First Days. Ja, favorietje van u, hè? Ja, want neem nou alsjeblieft je servet op je schoot. Dat houdt ook heel erg veel vlekken tegen. Dus blijf lekker enthousiast, maar hou het bestek dicht bij je... en bedenk eer je begint. Ja. En toch, ja, we krijgen allemaal dan wel eens als we knoeien thuis ook die bestraffende blik, hè? Want waar de een knoeit, is er altijd er anders een beetje streng op. Hoe staat u er zelf dan eigenlijk in? Moet je daar streng op zijn of toch ook een beetje laten gaan? Nou, het gebeurt gewoon. Ik ga liever voor de oplossing dan dat we streng gaan kijken. Dag. Hè? Zorg, wat ik liever wil zeggen, is dat mensen dan meteen in paniek raken. Help, een vlekje. Hè? Stel bijvoorbeeld met rode wijn, dan komt er meteen witte wijn aan en zout. En ze beginnen van alles over je heen te strooien. Nee. Blijf je eigen baas, ook met je eigen vlekkie. Zorg dat je een beetje water hebt. Hè? Met je servet neem je dan dat beetje wijn of vet weg. En deppen? Ja, deppen. Deppen, niet altijd schoppen, deppen. Hè? Ja. Hè? Nee. Deppen. En van buiten naar binnen, hè? Dan blijft het vlekje lekker klein. En als je dus te veel aan wijn of vet of wat ook hebt weggenomen... dan kan je altijd nog, want het staat wel heel intelligent... als je dan even vraagt om een beetje witte melk... Want witte melk is uitstekend om allerlei soorten vlekjes weg te krijgen. Nou, en voor de rest, geen paniek. Iedereen lekker doorgaan met wat hij aan het doen is. S'avonds als je thuis komt, gooi het in de wasmachine en morgen is het weer schoon. Dat is alleen maar het vlekje. Dus vlek een beetje door. Ja. Nou, meneer Meijs, dit zijn in een notendop toch heel snel heel veel tips volgens mij voor u. Ik begreep ook dat het excuus dat u de verschroeide professor bent thuis niet altijd even goed meer werkt aan tafel. Zeker niet. Nu toch deze prachtige tips heeft gekregen van mevrouw Middeldorp. Ja, dank. Ja. Wel, onderweg is het toch wel anders, hoor. Daar gooit er wel veel dingen om, moet ik zeggen. En loopt tegen mensen aan met koffie enzovoorts. Maar goed. Ja, maar ik mag het een beetje omarmen, begrijp ik. Dank. Dat vlekkerige. Dank. Ja. Dank je wel ook, Thomas Schuurman. Nieuwsstand via de NOS. Ook in de laatste maanden van vorig jaar zijn de huizenprijzen weer gestegen. Blijkt uit de nieuwe kwartaalcijfers van makelaarsvereniging NVM. Er werden meer huizen verkocht dan in de maanden daarvoor. En de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning steeg naar €434.000, zegt Lana Gersen van de NVM. Nou, na een dip vorig jaar zien we eigenlijk dat nu in het derde kwartaal achtereenvolgend de huizenprijzen weer aan het stijgen zijn. De huizen zijn nu gemiddeld 5,3% hoger geprijsd dan vorig jaar. Hebben mensen die een huis willen kopen nu meer geld? Merken jullie dat? Ja, wij merken wel dat het vertrouwen onder kopers toeneemt. Wij denken dat dat te maken heeft met bijvoorbeeld de wat dalende rentes, maar ook het feit dat de lonen wat hoger zijn geworden. Veel mensen er toch op vooruit gaan en dat in hun portemonnee merken. En daardoor wat meer vertrouwen hebben in het kopen van een woning. Maar de krapte op de markt neemt weer toe. De krapte op de markt neemt toe. Dat betekent dat mensen maar gemiddeld uit twee woningen kunnen kiezen. En dat is heel weinig. Eigenlijk zouden er meer woningen toegevoegd moeten worden aan het woningaanbod door bijvoorbeeld nieuwbouw, zodat kopers weer wat meer keuze hebben. En dat prijzen daarmee ook wat stabieler blijven. Ja, want die prijzen stijgen nu dus alweer. 3 kwartalen op rij. Gaan we weer richting records? Nou, laten we hopen dat we dat in bedwang kunnen houden. Maar daar is wel wat voor nodig. Dus daar moeten echt meer woningen voor toegevoegd worden. Omdat anders blijft er toch een disbalans tussen vraag en aanbod. Wat maakt dat die prijzen gaan dan over het algemeen best wel hard omhoog. Dus als we er nou voor kunnen zorgen dat er wat meer woningen op de markt komen, dan kunnen we die prijzen wellicht wat op een natuurlijke wijze laten ontwikkelen. Want hoe zit het met het aantal overbiedingen? Ja, dat is ook weer toegenomen. Dat is het nadeel van een wat krappere markt, is dat meer mensen gaan overbieden. Dus we zien nu dat het aantal overbiedingen weer boven de 50% ligt, 53%. En we zien dus ook dat de gemiddelde verkoopprijs ook weer iets boven de vraagprijs uitkomt. Kortom, het verhaal is, er moeten meer huizen bijkomen. Ik hoorde een collega van u zeggen, laten we ons niet blind staren op alleen starterswoningen. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, je kunt natuurlijk zeggen, er zijn heel veel starters die een woning zoeken en daar zou je dan primair voor kunnen bouwen. Maar projectontwikkelaars kunnen niet alleen maar woningen voor starters bouwen. Om een project rond te rekenen, zullen ze ook duurdere woningen moeten bouwen. Dat betekent dus dat je niet alleen voor starters moet bouwen, je moet ook kijken naar de doorstromers. Dus duurdere huizen voor mensen die al een koopwoning hebben, maar ook huizen voor senioren bijvoorbeeld. Als die gaan kopen, dan krijg je een doorstroming in de bestaande huizenvoorraad op gang. En daar komen dan ook weer starterswoningen vrij. Als we dat nou met elkaar voor elkaar kunnen krijgen, dan komen er eigenlijk in alle lagen van het woningaanbod komen woningen juist voor die starters ook beschikbaar. En dat zei Lana Gersen van de NVM tegen NOS-verslaggever Jeroen Schutijzer. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben je een echte nieuwskenner en wil je in de studio een leuke geldprijs winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 10:50. Nog steeds aan tafel spraakmaker, hoogleraar vrijwilligerswerk Lucas Meijs. Met hem en met Max Bogaert, ook hier aan tafel. Hij is van On My Way UA. Gaan we zo praten over Nederlandse hulp aan Oekraïne. Maar nu eerst Gaza. Ook daar woedt een oorlog, waar we natuurlijk ook dagelijks over horen. Waar we minder over horen is poëzie. Terwijl dat een grote rol speelt in het leven van Palestijnen en dus ook voor de mensen in Gaza. Ze worden op Instagram bijvoorbeeld veel gedichten gedeeld. Tijd dus om de belangrijkste Palestijnse dichters onder de loep te nemen, Mahmoud Derwish. En dat doe ik met Klaartje Nijland, die zijn werk vertaalt. Nogmaals welkom, mevrouw Nijland. Ja, om te beginnen, ik heb niet elke dag iemand aan tafel met uw leeftijd. Mag ik vragen hoeveel lentes jong u bent? Ik ben net zo oud als deze dichter Mahmoud Derwish uit 1941. Dat vind ik heel symbolisch. Hij is 10, daarom zeg ik het ook, 10 dagen voor mij geboren. Oh ja. En in Palestina. 83 bent u? Bijna. In maart. En zijn leven heeft zich natuurlijk heel anders ontwikkeld dan mijn leven. Ik in de Tweede Wereldoorlog, waarna het alleen maar tot nu toe behoorlijk wat beter ging. Terwijl hij natuurlijk in een land geboren werd. Mag ik gelijk al met een citaat komen? Nou, ik wilde eerst even beginnen met uzelf. Dat de mensen u een beetje leren kennen. Want u vertaalt nu Arabische poëzie. Ja. Maar dat heeft u niet uw hele loopbaan gedaan, hè? Nee. Ik ben, dat is dus het symbolische ervan. Hij is in 2008 overleden. Ik ben in 2008 Arabisch gaan studeren. Door omstandigheden. Ik wilde dat nog doen. Voor die tijd kende ik hem, zijn naam helemaal niet. En toen hij dus overleden was in augustus 2008... en ik begon aan de Universiteit in Utrecht... toen begon ik in de krant enzovoort langzamerhand zijn naam te ontdekken. En ik vroeg aan mijn docent, oh, wie is dat? Ja, nee. En ik zei ook onmiddellijk al, waarom weet ik niet precies... ik wil Arabische poëzie gaan vertalen. Oh ja. Nou, dat ben ik dus gaan doen. Ja, dat bent u gaan doen. Zoveel mensen deden dat ook niet. U raakte ook verder geïnteresseerd in Palestina door zijn gedichten. U ging ook gedichten vertalen voor het blad van het Palestina-comité. En u bent ook op hoge leeftijd er gaan rondreizen in die omgeving. Ik ben vijf jaar geleden geweest. Ik begon met Libanon. Ik dacht, ja, ik moet toch... Maar goed, Libanon. Ik ben in Palestina geweest, ja. Ja. En vorige jaar... in november, dus niet afgelopen november, het jaar daarvoor... heb ik de dichter ontmoet die ik nu vertaal. En van hem moet er binnenkort een bundel uitkomen. Ja. Dat is Marwan Maghul, daar kom ik aan het eind nog even op. Ja. Dat wilde Franca tenminste. Ja, Franca is de redacteur die u voorbereid heeft. Ja. En die heeft u gevraagd welke dichter gaat nu viraal, zou je kunnen zeggen, in die omgeving. Ja, het schijnt van wel op het ogenblik. Ja. Ik ben niet zo, zelf niet zo viraal, omdat ik op geen enkel sociaal medium zit. Ja. Maar dat is oké. Okay. Ja. Laten we het over de poëzie zelf gaan hebben. If I must die, you must live to tell my story. Als ik moet overlijden, dan moet jij leven om mijn verhaal te vertellen. Dat schreef de Gazaanse dichter Refaat al-Arir. Kort voordat hij begin december inderdaad stierf. Hij schreef in het Engels. Dan zou je zeggen dat is gericht op de niet-Arabische wereld. Is Palestijnse poëzie ook bedoeld voor de buitenwereld? Ja, uiteindelijk wel. Mahmoud Darwish heeft, en ook de anderen schrijven natuurlijk, denk ik... ik moet niet al te zeker zijn met al mijn meningen... geschreven voor de Palestijnen. En de eenheid en de identiteit. En, maar hij is vertaald ook in het Hebreeuws, in het, allerlei talen. Mm-hmm. Marwan wordt ook vertaald in allerlei talen. Dus het is dan voor de buitenwereld. U noemt Mahmoud Darwish de belangrijkste Palestijnse dichter. Daarin staat u niet alleen. We hadden contact met Abdelkader Benali. Hij is schrijver en in Nederland warm pleitbezorger van de Arabische poëzie. Hij zegt dit over de dichter. Mahmoud Darwish is een van de grote Arabische dichters. En zeker de grootste Palestijnse dichter. En dat heeft te maken met de zoektocht naar Palestijnse identiteit. Al vanaf het moment dat de Nakba plaatsvindt, de onteigening van Palestijnen van Palestijns land in 1948, zoeken de Palestijnen naar een gemeenschappelijk verhaal voor hun lijden en voor hun geschiedenis. En dat gemeenschappelijke verhaal, dat vinden ze in een gemeenschappelijke taal. En die gemeenschappelijke taal, die wordt hen aangereikt in de gedichten van Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish, zelf ook kind van de Nakba, moet op zoek naar een nieuwe taal om onder woorden te brengen wat het betekent om Palestijn te zijn in de moderne tijd. En hij vindt daar een prachtige taal voor. Een taal die helemaal niet moeilijk is om te begrijpen, waarin hij in hele aansprekende beelden, mooie, zachte metaforen, maar ook heel strijdvaardig, soms woedend, maar nooit verbitterd, aan de mensheid oproept om mededogen te tonen, om empathie te tonen en om mens te zijn. En dat maakt die poëzie niet alleen heel bijzonder en mooi voor de Palestijnen zelf, maar dat maakt dat die poëzie uiteindelijk gaat over het vinden van woorden voor het gevoel van ontheemding. Wie je ook bent en waar je ook bent op deze aarde. Want ook de ontheemde verdient poëzie. En misschien wel een beetje meer dan dat. Ja, dat zei Abdelkader Benali dus. Als ik het plat sla, hij geeft met woorden Palestijnen een thuis. Ja, ik denk dat dat... Abdel zegt dat trouwens echt mooi, vind ik. Ja, dat is waar, denk ik. Wij hadden een hele mooie avond in november, waarin die hele bundel is gedaan, Arabisch en Nederlands. En de mensen werden getroost erdoor. Ja. Oplossen kun je niet, maar troosten wel. En dat gaat door alle generaties heen? Ja, zeker. Ook de mensen na hem die zijn gaan. Al-Arir die overleden is. Mahmoud Darwis, er zijn heel veel jongeren. Het leeft in... poëzie zit gehoord bij het leven. Ja. Maar dat is natuurlijk vanuit mijn Nederlandse blik. Hier is poëzie echt voor een hele kleine groep mensen, heb ik altijd het idee. Ja. Maar daar zit dus gewoon door de hele bevolking iedereen... leeft met poëzie. Ja, en heel veel mensen dichten ook. Zijn zelf dichter. Dat hoor je steeds. Ja, hoe is Darwish bekend geworden? Want hij is als twintiger bekend geworden. Hij is bekend geworden vooral omdat hij in de jaren... Maar ik wil graag ook nog wat eerdere citaten doen, hoor. Als het zou kunnen. Hij is vooral bekend geworden omdat hij in de jaren 80... in Beirut heeft verkeerd, heel lang. In die tijd was de PLO, zat in Beirut. Yasser Arafat natuurlijk ook, dat was de leider van de PLO. Ze werden bevriend. Ze waren dik bevriend. Mahmoud had ook kritiek op hem in politiek opzicht. Maar ze waren zeer bevriend. En Arafat vond hem de beste dichter die er was. En dat is daardoor gaan leven. Oh ja, dus ze zijn ook politiek, die gedichten. Ik denk het. Ze gaan over de situatie. Ja. Dat is niet anders. Over de situatie. Zoals de mensen dat beleefden. En beleven. Ja. We hebben Abdelkader ook gevraagd om een gedicht van Darwish voor te dragen. Zijn bekendste gedicht. In uw vertaling. Dat is fijn. In dit land. Wat in dit land het leven waard maakt. Wat in dit land het leven verdient. De herhaling van april. De geur van brood bij dageraad. De talisman van een vrouw voor mannen. De werken van Aschilos. Het begin van de liefde. Mos op een steen. Moeders die stand houden op de klank van een fluit. En de angst van aanvallers voor herinneringen. Wat in dit land het leven verdient. Het eind van september. Een vrouw die na haar 40ste haar schoonheid nog draagt. Een uur zonlicht in de gevangenis. Een wolk die een zwerm wezens lijkt te zijn. Het applaus van een menigte voor hen. Die hun einde met een glimlach tegemoet gaan. En de angst van tirannen voor gezangen. Wie in dit land het recht heeft op leven... De dame van het land is de moeder van het begin. De moeder van het eind. Zij werd Palestina genoemd. Zij wordt Palestina genoemd. Mevrouw, omdat jij mijn moeder bent, heb ik recht om te leven. Ala hadhihi al-ard ma yastahiqqu al-hayat. على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة. Jij hoorde Abdelkader Benali een gedicht voorlezen van Mahmoud Darwish, die je daarna ook nog even zelf hoorde. Lucas Meijs, mijn spraakmaker vandaag. Komt even binnen, of niet? Ja, dat is heel mooi. En dat is echt wel, we kunnen straks een mooi verband leggen met hoe Oekraïne beeldelijk binnenkwam. Want mensen komen op gang door poëzie, door beelden, door dingen die ze in één keer zien, zeg maar. Ja. Die binnenkomen en die vragen van om spontane actie. Ja. We hebben Abdelkader tot slot nog eventjes gevraagd ook waar dit gedicht volgens hem over gaat. Waar gaat dit gedicht eigenlijk over? Dit gedicht in dit land kunnen Palestijnen uit hun hoofd meeciteren. Ze kunnen het uit hun hoofd opzeggen. Omdat het gaat naar de kern van wat het is om Palestijn te zijn. Aan de ene kant ontheemd, op zoek naar eigenheid, op zoek naar een plek, op zoek naar het huis. En tegelijkertijd ook zit hier de melancholie en de weemoed in van het ontheemd zijn, van het geen huis hebben. En het moeten leven vanuit de herinnering. Het moeten leven vanuit de herinnering aan een plek die je hebt liefgehad. Zoals je herinneringen hebt aan een geliefde. Of aan een mooie vakantie, of aan een mooie tijd ergens. Wat hij doet, Mahmoud Darwish, is aan de ene kant roept hij hele mooie beelden op over lang vervlogen tijden, over wat is geweest. Hij roept beelden op van een Palestina in de verbeelding. En hij reikt ook nieuwe woorden aan om dat Palestina op te bouwen in het hart. Zoals je het met je mee kan dragen. Zodat Palestina is daar waar je bent. En op die manier bouwt eigenlijk de dichter Mahmoud Darwish in dit gedicht een nieuwe taal voor het Palestijnse volk. Ja, dat was de uitleg van Abdelkader Benali. Mevrouw Nijland, heel veel emotie, heel gelaagd. Dat moet u allemaal ook in uw vertaling weten over te dragen. Hoe lastig is dat? Ja, ik probeer dat. Ik moet zeggen dat ik, als ik dingen lees nu nog, dan krijg ik tranen in mijn ogen. Dus kennelijk heb ik dat overgedragen zelf. Mm-hmm. Kijk, mijn vertalingen moeten ook muzikaal zijn, vind ik. Hè? Het moet ritme hebben, het moet cadans hebben. Het hoeft niet te rijmen, want joh, dat rijmen is niet van belang. Maar je moet het voelen en het moet ook gehoord worden. Hè? Je kan het lezen, mm-hmm. maar het gaat erom dat je het hoort. Ja. Dat is van belang. Ja, en u wilde graag iets laten horen van Marwan Maghul, die tot voor kort helemaal niet zo bekend was. Ja, maar ook van hem. Ook van Mahmoud Darwish natuurlijk. Ja, tuurlijk. Daar hebben we net eentje van gehoord. Maar ik wilde graag ook van een jongere dichter wat horen. Ja, ja, ja. Kunt u voordragen van Marwan Maghul? Ja, dat is hij dus. Hij woont in Haifa, ook uit Galilea. Ik heb hem dus ruim een jaar geleden gesproken. Mm-hmm. En, ik heb in de tijd al 2 jaar geleden een soort eerbetoon aan Palestina boekjes gemaakt, want ik heb maar echt de bundel moet nog komen. Hij heeft een mooie gedicht, politiek georiënteerd, maar ook liefdesgedichten heeft hij, mm-hmm. veel meer dan Darwish. Maar hij heeft ook losse verzen, noemen we dat. Hè? Dat noemde losse verzen van een paar regels. Ik zal er de laatste 3, zoals Frank aan mij dat vroeg, lezen of zeggen. De eerste is: na de Arabische lente is Palestina het laatste moer bij blad aan de lood van de revolutie. De tweede is: mijn zoon Wajd zegt, om poëzie te schrijven die niet politiek is, moet je naar de vogels luisteren. Maar als je vogels wilt horen, moeten de vliegtuigen stil zijn. En de derde: ik zie in de zonsondergang alleen maar een zon die opkomt uit het oogpunt van hoop. Ze zijn geschreven in 10 jaar geleden, 2012 ongeveer, rond dus. Ja. Ja. Geef ook heel mooi de emotie weer. Ja, ja. Dat doet hij ook heel sterk. Ja. Ja. Dank u wel dat u het nog even wilde voordragen ook in onze uitzending. En dank ook voor dit gesprek, Klaartje Nijland. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Om kaas te maken is er heel veel grond, water en voedsel nodig voor koeien. Kun je nagaan dat het een hele inefficiënte vorm van voedselproductie is? Jaap Korteweg probeert kaas zonder koeien te maken. Waarbij we ons nu echt richten op kaas, omdat er al best goede melk- en yoghurtvervangers zijn. Een revolutie in onze voedselproductie. We gaan dit jaar de eerste kaasjes proeven, is de verwachting. Deze week in Docs, de eerste aflevering van Hoe Kaas de Wereld Redt. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Medewerkers met burn-out-klachten? Burn-out-Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burn-out-Poly.com. Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen! En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Ruil uw oude stoel in, pak tot 1000 euro korting en relax. Van Meubelzorg. Had ik jullie al verteld over de OAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee, nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OAT.nl. En je weet, OAT... Dat zit goed! Steeds opnieuw kregen we te horen, nee, dat kan niet. Maar door slim ontwerp bleek ons huis toch van het gas af te kunnen. Betaalbaar en comfortabel. Dankzij Thuisbaas. Thuisbaas heeft meer dan 12 jaar ervaring en maakt ook uw woning aardgasvrij met een aanpak op maat. Ga naar thuisbaas.nl. OAT vroegboekkorting? Nu tot wel 100 euro. Kijk op OAT.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Excursie of rondreis per bus met vertrekgarantie? Kijk op oad.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. NPO Radio 1, 11 uur. Roos Abelman. Van pannenkoeken bakken tot het brengen van dekens en knuffels en kachels. Aan het begin van de oorlog in Oekraïne kwam er een enorme stroom van allerlei vrijwillige initiatieven op gang in alle soorten en maten. Hoe gaat het daar nu mee? Zijn ze er eigenlijk nog? Daarover hebben we het zo meteen. Nu eerst, we overbieden weer vaker op de woningmarkt. Daarover meer internationaal met Michel Koenen. Ja, de gemiddelde prijs van een bestaande koopwoning die steeg de laatste maanden van vorig jaar naar gemiddeld 434.000 euro. Ja, in de helft van de gevallen werd er dus door de kopers over de vraagprijs geboden, blijkt uit de laatste cijfers van makelaarsvereniging NVM. En NVM zegt, het is een krappe markt. Er is natuurlijk wel wat voor nodig om die woningmarkt weer wat meer in balans te brengen. Vooral meer woningen. We zien dat het aantal woningen dat verkocht wordt is relatief laag. De keuze die een koper heeft is heel laag. En dat maakt dat is een recept voor natuurlijk prijsstijgingen. Ja, over heel 2023 stegen de huizenprijzen met ruim 5%. De aanpak van stalking door ex-partners gaat over het algemeen beter. Maar slachtoffers die merken daar niet altijd iets van. Dat schrijft de Inspectie van Justitie en Veiligheid in een nieuw rapport. Na de dood van de Rotterdamse Humaira ruim 5 jaar geleden concludeerde de inspectie dat de overheid in haar zaak ernstig tekort was geschoten. Het meisje van 16 werd door haar ex Bekir E. om het leven gebracht. Inmiddels is er meer samenwerking tussen betrokken instanties. Maar volgens de inspectie hapert de uitvoering. Zo heeft een slachtoffer van stalking nog steeds vaak geen vast aanspreekpunt bij de politie of het OM. In Kharkiv in het oosten van Oekraïne zijn gisteravond 12 mensen gewond geraakt bij een Russische raketaanval. 2 raketten sloegen in bij een hotel waar onder meer Turkse journalisten verbleven. 1 persoon is er slecht aan toe. Door een aanrijding vorige week in Zelfkant, net over de grens bij Sittard, is een tweede kindje uit Nederland overleden. Het is een jongetje van 3. Een kind van 2 was ter plekke in Duitsland al overleden. En 2 auto's met Nederlands kenteken botsten afgelopen vrijdag op elkaar. Dat gebeurde dus in Zelfkant, net over de grens bij Sittard. De Oranjesluizen in Amsterdam die zijn weer in gebruik genomen voor de scheepvaart. Die gingen vorige week dicht vanwege het hoge water in het IJsselmeer en het Markermeer. En wel moet er nog langzaam uit- en ingevaren worden. In Den Haag buigen de rechters van het Internationaal Gerechtshof zich over de vraag of er in Gaza sprake is van genocide.

Dit half uur spelen we natuurlijk weer de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: welke ziekte dreigt door klimaatverandering vaker voor te komen? Ik geef u wel even een kleine waarschuwing. Als u nu net een boterham aan het klaarmaken bent, zou ik of die boterham even wegleggen of uw oren even dicht doen. Things are gone. What are you doing? It's coming out of me like lava. We've drunk look at me. Graag gedaan. We parkeren het antwoord even tot 11:30. Ik geef een harde overgang maken. We gaan naar Oekraïne. Direct na de grootschalige Russische invasie in Oekraïne op 24 februari 2022... schoten de Nederlandse particuliere ad-hoc initiatieven om Oekraïners te helpen als paddenstoelen uit de grond. Er vertrokken patat- en pannenkoekenbakkers naar de grens. Nederlanders die jarenlang in Oekraïne hadden gewoond sloegen de handen ineen in de Leeuw Kiev. Zeilen van Vrijheid kon na één week al een ambulance naar Oekraïne sturen. Nog een greep uit de vele nieuwe organisaties. Oekraïne heeft hulp nodig. Eyes on Ukraine, hulp voor Oekraïne vucht. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Nou, we zijn nu 2 jaar verder. En over de ontwikkeling die zulke projecten nou doormaken, daarover ga ik praten met mijn spraakmaker, hoogleraar vrijwilligerswerk Lucas Meijs. En met Max Bogaert, oprichter van Keep Them Warm en bestuurslid van On My Way UA. En regelmatig ook op weg dus naar de Oekraïnse grens. Max, jij bent 25 jaar. Ja. Je bent tegenwoordig podcastmaker ook. Maar toen de oorlog begon, was je nog student, politieke filosofie. Hoe is het gekomen dat je naar Oekraïne ging rijden? Ja, dat is eigenlijk best wel gek gelopen. We hadden allemaal gewoon een gevoel van we moeten iets doen. Ik denk dat het voor ons een van de eerste oorlogen was die zo dichtbij voelde. En ook waar we als in je volwassene bewuste leven ineens heel erg mee te maken krijgt. Dus bij ons ging iets borrelen eigenlijk onder de studenten. En toen zijn we eigenlijk hals over kop gewoon met een busje vol spullen naar de Oekraïnse grens gereden. En daar eigenlijk spontaan allemaal mensen ontmoet, contacten gelegd. En dat is na heel veel maanden tot een soort structureel plan gekomen. En daar gaan we nog altijd mee door. Lucas Meijs, gaat het vaak zo met dat soort organisaties? Gewoon maar beginnen? Ja, het begint gewoon ergens. Dat het blijft bestaan is niet altijd zo. Hè. Sommige dingen vallen gewoon om. Maar er zijn heel veel voorbeelden waar zo'n spontaan initiatief, en wij vergelijken dat een beetje met plankton, daar komt de zon op, dat kan beeld op tv zijn, dat kan een gedicht zijn, en dan ontploft het. En dan in één keer begint alles te bruisen. En met een beetje geluk bestendigt het. Dus Max, je hebt een planktonorganisatie opgericht. Kunnen we het zo zeggen? Ja, dat lijkt me eigenlijk wel. Zeker ook op de manier waar Keep Them Warm op functioneert. We zijn inmiddels zo'n ontzettend groot netwerk van studenten en jongeren door heel Nederland. Ik ken ook echt niet iedereen, maar ondertussen gaan er gewoon heel veel busjes met hulpgoederen richting de Oekraïnse grens nog altijd. En nemen we vluchtelingen daarmee terug naar Nederland. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat het wel zo werkt. En dan is de vraag of een gedeelte zeg maar komt via studentenverenigingen. Zeker. Dat doen wij kweekvis, maar goed, daar gaan we te ver. Daar heb je ook weer een woord voor. Laten we aan de hand van Max een verhaal nou kijken hoe het organisaties doorgaans vergaat die dit gaan doen. Max, jullie rijden dus naar de Oekraïnse grens met hulpgoederen en komen dan terug met vluchtelingen. Wie brengt nou die spullen op een uiteindelijke plek? En hoe komen jullie aan die spullen, bijvoorbeeld medische apparatuur voor ziekenhuizen? Ja, dus onze filosofie is denk ik dat wij proberen echt te doen waar iedereen goed in is. En daarin zijn wij zelf vooral heel goed als jongeren om gewoon eindeloos lang in de auto te zitten. En heel vriendelijk vluchtelingen terug naar Nederland te rijden en daar heel lief mee om te gaan. Maar wij zijn natuurlijk niet de beste ook om naar het front te gaan rijden om die spullen daar uit te delen. En wij zijn ook niet de beste om contacten te leggen met ziekenhuizen en apothekers die mogelijk spullen over hebben. Dus wij hebben nu na een aantal maanden een netwerk van mensen die eigenlijk allemaal doen waar ze goed in zijn. Dus wij halen onze spullen eigenlijk op bij mensen die fulltime, of in ieder geval zoveel mogelijk tijd besteden aan die spullen inzamelen. Dus we hebben een Shirley zitten. Shirley die zit in Apeldoorn en daar rijden we dan langs. En die zamelt gewoon op marktplaatsen. Eigenlijk gewoon is ze, als ze niet aan het werk is, bezig met spullen vinden voor ons. Mm-hmm. Die wij dan weer kunnen vervoeren. Ja. En ook in Polen komen we dan aan en dan zijn ook de vluchtelingen die staan al klaar op het station, geregistreerd en wel, zodat we zeker weten dat we niet aan een soort mensensmokkel doen. En dat wordt ook weer door iemand gedaan die Oekraïens spreekt, in Polen zit en daar heel goed weet wat de situatie is. Dus eigenlijk, ja, de filosofie is doen waar je goed in bent. Ja. Voor ons is dat heel lang autorijden. En het klinkt nu als een enorm geoliede machine. En dat komt ook omdat jullie het al een tijdje doen. Maar ik kan me voorstellen, als je voor het eerst bij die grens aankomt, dat je dan denkt, ja, en dan hadden we ook nog eens het proces. Ik denk dat meneer Meijs dat ook wel herkent uit zijn studies. Dat wij natuurlijk eigenlijk nog nooit iets met oorlogs te maken hadden gehad. Dus ineens heb je daar een groep jonge studenten die aan de grens staat en een vluchtelingenstroom van honderdduizenden mensen op zich af ziet komen. Dat deed ook heel veel met die studenten zelf. Dus daar hebben we ontzettend veel van geleerd en zijn we elkaar uiteindelijk in gaan begeleiden. En dat gaat nu denk ik ook soepeler. Ja. Het is een zoektocht eigenlijk. Het is heel erg een zoektocht, ja. Lucas Meijs, doen waar je goed in bent. Is dat een verstandig adagium bij vrijwilligerswerk? Ja, maar Max zegt wel twee hele mooie dingen. Als je begint, moet je gewoon naïef instappen, oké? Okay? Want anders, als je dan gaat nadenken, dan begin je niet. Dan krijg je allemaal bergen op de weg. Dat is het probleem niet. Deze mensen zien misschien nog wel bergen op de weg, maar ze zien vooral een weg. En vervolgens moet je gaan afvragen, wat is onze bijdrage in wat daar gebeurt? En als je dan denkt, we blijven alles doen, ja, dan knoop je jezelf op. Je bent echt een schakel. Mm-hmm. Je moet jezelf omschrijven als een schakel in een systeem. Ja. En jullie maken, Max begreep ik, ook inmiddels draaiboeken, hè, voor anderen die dit ook willen gaan doen. Ja, dus als we op zo'n rit onderweg zijn, dan zit je zo in de auto. En dan eigenlijk op dat moment zijn we het meeste bezig met de organisatie weer professionaliseren. Want dan hebben we ineens tijd, zitten met laptop met z'n drieën voorin in zo'n busje. En toen hadden we bedacht, moeten we niet gewoon een draaiboek schrijven? Dat iedereen in Nederland die drie vrienden bij elkaar kan krijgen, wat geld inzamelt voor een busje. Wij zorgen voor de spullen, wij zorgen voor geregistreerde vluchtelingen. En dan maken we een draaiboek van nou ja, welk hostel, welk hotel je kan gebruiken, met wie je contact moet hebben, wie je moet bellen als er iets misgaat. Regels voor in de bus, hoe ga je met die mensen om? Nou, dat hebben we inmiddels, is dat een mooi PDF-document die je gewoon opgestuurd kan krijgen. Waardoor het heel makkelijk wordt om nou ja, heel veel mensen dit te laten doen. En hoe meer busjes, hoe meer mensen geholpen worden. Ja, jij creëert nu plankton. Zag ik het zo goed, Lucas Meijs? Dat, en dat gaat ook om opschalen. Je kan kiezen en opschalen, dat gaan we zelf doen. Maar dan word je steeds groter, steeds groter. Maar je kunt ook denken, we gaan andere mensen inspireren. En we voorkomen dat zij dezelfde fouten maken die wij hebben gemaakt. Zodat het gewoon kan uitrollen. En met opschalen bereik je meer impact. Ja, nu is bij zulke organisaties niet altijd alles roze geur aan maneschijn. Nergens. Max, jij ziet dat er soms best conflicten tussen vrijwilligers zijn, hè? Ook van verschillende organisaties. Nou ja, ik heb hier ook niet gelijk hele concrete voorbeelden van. En zeker, kijk, onze organisatie Keep Them Warm is gewoon best wel leuk. Het zijn allemaal studenten bij elkaar die gewoon heel veel zin hebben om ook met elkaar op reis te zijn. Het is elke keer ook echt zo'n ontzettend avontuur om dit te doen. Maar je ziet wel dat ook aan de grens in Polen, er zijn altijd gewoon conflicten, maar ook met de gemeente, maar vervolgens ook gewoon andere inzichten. Hoe regel je dingen nou? En mensen stoppen hun ziel en zaligheid in zo'n soort project. En op het moment dat iemand je dan voor je gevoel dwars zit, terwijl je eigenlijk allemaal het goede probeert te doen, kan dat soms heel persoonlijk worden opgevat. Dat zie je toch wel gebeuren. Het blijven allemaal ontzettend ook gewoon mensen. Die ook graag hun eigen doelen willen bereiken. En met alle goede bedoelingen die mensen hebben, kunnen soms ook inderdaad conflicten ontstaan. Ja, is dat inherent aan vrijwilligerswerk? Ze renden het meeste werk. Maar in vrijwilligerswerk zit natuurlijk zeg maar die gelijkmaken van ik kan iets van je afpakken, dat geld. Of ik kan sommige mensen meer belonen, ik geef ze een bonus. Die is er gewoon niet. Dus mensen bepalen hun eigen beloning. En een van die beloningen kan zijn, ik doe het op mijn manier. Mm-hmm. Autonomie, ik wil geen manager. Ja. Dat is lastig. Ja. Maar het is wel leuk, want ze gaan wel veel dingen doen. Max, jij bent inmiddels, mag ik wel zeggen, veteraan, denk ik dan op dit gebied. Want jij begint gewoon met een auto richting de Oekraïnse grens rijden. Ja, en inmiddels ben je dus bestuurslid bij On My Way UA, oprichter van Keep Them Warm. Hoe is dat gegaan, die evolutie voor jou? Ja, dus wij hebben uiteindelijk er een organisatie van gemaakt. En een bestuurtje gevormd met de mensen die dit al deden. De studenten die al een aantal ritten hadden gemaakt. En zo zijn we gaan uitbreiden. Uiteindelijk bleek dat On My Way UA, dat is een wat grotere stichting die vanaf het begin al heel actief was. Nou, die hebben al geloof ik bijna 400 ritten op hun naam. Maar die ging, die wilde eigenlijk dat hoofdstuk af gaan sluiten. Omdat ze zagen dat nu bij de anderhalf jaar. Bijna 2 jaar alweer, dat mensen minder gingen rijden. En dat ook veel volwassenen met gewoon banen uiteindelijk ook niet meer gewoon elke maand wel naar Oekraïne gingen rijden. Dus dat leek beter om dat weer af te sluiten. Maar toen hebben wij gezegd, kijk, wij willen juist professionaliseren als jongeren. Laat ons die stichting maar runnen. Dus inmiddels hebben wij ook een stichting met een ambi-status. En dat gaat allemaal hartstikke goed. Ja, je merkte wel dat het soms ook moeilijker werd op sommige vlakken om aan geld te komen. Hè? Waardoor kwam dat? Ja, nou, dat is het moeilijke aan onze organisatie Keep Them Warm en dus daarmee de stichting die daarachter zit. Wij zijn een netwerk van jongeren. En jongeren hebben eigenlijk per definitie gewoon niet heel veel geld te besteden om vervolgens dit soort reizen te maken. We betalen graag mee, maar dat moet dan allemaal van Duo komen. En uiteindelijk is je netwerk van ouders en vrienden is ook wel een keertje klaar als je de achtste keer weer naar de Oekraïne, de Oekraïnse grens gaat rijden. Ja. Dus daar merkten we wel in, omdat de aandacht verslapt bij derden, dus ook bij bedrijven, dat nu het heel moeilijk is om aan donaties te komen. Is dat een bekend probleem, Lucas Meijs? Het is een bekend probleem voor iedereen. En ik denk, helaas Max, ook ouderen zullen zeggen, ja, maar wij hebben dat probleem. Dat geld is altijd een uitdaging. Die tijd, die komt wel. Ja. Maar ik had begrepen dat je met een paar verhalen dus geld op kunt halen. Het is heel erg. Het is heel erg, maar het wordt beter. Of er is opeens een noodsituatie. Of je werkt mee aan het behalen van bepaalde rechtvaardige doelen. Klopt, er zijn vier frames die je kunt gebruiken. Maar eigenlijk voor dit verhaal is er maar eentje gewoon. De nood is er nog steeds. Ja, dus in ontwikkelingssamenwerking heb je dat ook. Wil je laten zien dat er nog heel veel moet gebeuren in Afrika? Alleen het duurt al 2 jaar. Dus je moet dus die noodsituatie moet je 2 jaar lang uitdragen. De armoede en honger duurt al 30, 40, 50 jaar en nog langer. De VN heeft een aantal dagen geleden een rapport uitgebracht over Oekraïne. En daarin stond dat 40% van de Oekraïners noodhulp nodig heeft. En er zijn 3,3 miljoen mensen die in het grondgebied wonen. En nou, dat wordt gewoon dagelijks nog gebombardeerd. Daar is veel te veel tekort aan water en aan gewoon humanitaire voorzieningen. Dus die nood is ongelooflijk hoog. En dat proberen we ook elke keer te vertellen. Mm-hmm. En ik ben uiteindelijk ook gaan zien dat een deel van je inkomen besteden aan andere mensen die het werk wel kunnen doen. Dus bijvoorbeeld jongeren die kunnen rijden, is ook een vorm van vrijwilligerswerk. Je werkt om geld te verdienen om dat vervolgens weg te geven. Dus ik wil dat dan toch nog een kleine oproep doen om dat te blijven doen, mensen. Ja. Een andere hobbel bij hulp komt van Oekraïne zelf dan in dit geval. Vanaf 1 januari zijn namelijk de regels voor invoer van hulpgoederen naar Oekraïne veel strenger. Dat is om corruptie en btw-ontduiking te voorkomen. Maar nu moet dus iedereen die spullen wil brengen door allerlei administratieve hoepel springen. En anders krijg je dus hoge boetes of sta je stil aan de grens. En vanaf april wordt iedereen ook echt gecontroleerd. Dat is nu dan al sporadisch. Max, vorige week was er nog een transport van jouw organisatie. Hebben ze hier last van gehad al? Nee, nog niet. En dat komt omdat er was echt best wel veel kritiek op dit voorstel. En nu hebben ze het uitgesteld. Ze hebben het al wel ingevoerd, maar je kan nog tot 1 april... met de oude manier van spullen registreren ook nog de grens over. Dus eigenlijk tot 1 april gaat het nog goed. Ja. De reacties zijn wel aan de grens van de organisaties waar wij dus mee samenwerken, die de spullen naar het frontgebied rijden voor ons. Die zeggen, we moeten nog maar eens even kijken of de soep daadwerkelijk zo heet gegeten wordt als die wordt opgediend. Want Oekraïne blijft een land van oorlog. Oekraïne blijft ook een land waar de bureaucratie niet altijd even goed functioneert. Dus we moeten echt nog maar even kijken of het inderdaad zo'n groot probleem gaat zijn. Mm-hmm. Wij gaan in ieder geval door met spullen verzamelen aan de grens, zodat ze zodra ze kunnen gelijk het land in kunnen. Ja, dus dat zou voor jullie niet uit moeten maken? Nee, ons deel bevindt zich ook in het Schengengebied. Wij mogen gewoon met spullen rond blijven rijden. Ja. Het is vooral voor de organisatie waar wij mee samenwerken lastig. Lucas Meijs, hoort u dat vaker? Dat nieuwe regels roet in het eten gooien? Ben je net lekker op weg? Oh, het is echt een doorgaande jammerstory dat er allerlei dingen zijn uit die grote samenleving die initiatieven van burgers raken. Hoe ingewikkeld het al is geworden om een bankrekening te openen. En hoe lang het onmogelijk is geweest om als nieuw particulier initiatief een bankrekening te openen. Tegelijkertijd moeten we als samenleving niet naïef zijn en denken dat iedereen die zegt van ik doe iets goeds voor de samenleving ook echt iets goeds doet voor de samenleving. Yeah. Die kindersmokkel voorbeelden van vakantiekamporganisaties zijn ook bekend. Helaas. Ja. Welke organisaties blijken nou, meneer Meijs, uiteindelijk het meest effectief te zijn? Want iedereen begint dus met de juiste intenties. Een aantal, zoals die van Max, die blijven drijven en die kunnen succesvol doorgaan, maar dat zijn ze niet allemaal. Waardoor krijg je succes? Of is dat gewoon toch ook mazzel, toevallig de juiste mensen op de juiste plek? Nou, als we op dit moment even gewoon succes houden op het niveau van je organisatie blijft bestaan. Oké, niet of wat je doet ook nog een keer helpt. Ja. Dat is een heel ander soort vraag. Mm-hmm. Dan gaat het toch echt wel om van dat je in staat bent om van dat organiseren, dat spontane organiseren, een vorm van organisatie te bouwen. Het verhaal dat je laat inbedden bij een andere grote organisatie is daar een mooi voorbeeld van. Waar je zegt van, en dan vervolgens organiseerprocessen blijft houden. Mm-hmm. Van mensen die af en toe mee kunnen helpen. Dus het voorbeeld van die studenten die niet iedere week gaan rijden, maar misschien 1 keertje. Misschien 3 keertjes. En dan draagt ze weer over naar vrienden en vriendinnen. Het derde is dat je eigenlijk wel moet afvragen, want je voortdurend bezig moet zijn van, waar zijn wij aan het verleieren? Dat is wat veel van deze organisaties gebeurt, is dat net als een boot, dat water blijft maar duwen. Mm-hmm. En dan één keer bereik je de haven niet meer. Voortdurend je afvragen, is dit nou eigenlijk wel waar we goed in zijn? Max, is dat iets wat je... Ja, dat is iets waar we het heel veel over hebben. En het is dat zo'n rapport dan weer uitkomt dat de nood nog steeds zo hoog is dat wij hiermee door willen. Maar wij zitten ook te kijken naar, moeten we niet uiteindelijk omschakelen naar dat we initiatieven van jongeren kunnen supporten in Oekraïne zelf, bijvoorbeeld bij de wederopbouw. Dus daar denken we echt wel over na. Maar wat meneer Meijs ook al zei, de nood is er gewoon nu nog. Dus Wij gaan nog even door op deze manier. Ja, en je wilt ook nog eventjes genoemd hebben dat je dus ook nog op zoek bent naar vrijwilligers. Ja, dus dat is zeker waar. Dus je kan via de website keepthemwarmukraine.com en doneren, wat ontzettend belangrijk is. Maar ook contact opnemen als je bijvoorbeeld een keer mee wil rijden of zelf een groepje hebt. En wat ook heel fijn is, als je bijvoorbeeld een busje hebt. Die busjes zijn namelijk heel duur. Dus ben je nou een bedrijf met zo'n busje die wat spullen kan vervoeren en hem 5 dagen kan missen, neem alsjeblieft contact op. Dank jullie wel voor dit gesprek. Max Bogaert en Lucas Meijs. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Patrick Damhuis uit Hengelo, goedemorgen. Goedemorgen. En welkom, fijn dat je er bent. Dank je. Wat weet ik over jou? Je bent 52. Net, ja. Nog gefeliciteerd. En je maakt je hard voor kinderen van gescheiden ouders. Ja, dat klopt. Hoe doe je dat? Ik ben goed 6 jaar geleden ben ik zelf daarmee in aanraking gekomen. En ontdekt dat je dan als, vooral toch als vader, wel tegen bepaalde grenzen aanloopt. Tot in het gekke aan toe. En toen dacht ik, dan moet ik zelf ook maar wat geks gaan doen. En toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben lopend van Enschede naar Den Haag gegaan. En dat doe ik 5 jaar achter elkaar. Om aandacht te vragen. Ja, om vooral... Voor de positie van vaders. Nou, niet per se alleen van vaders. Want er zijn ook heel veel moeders die door het toedoen van een andere ouder het contact met kinderen verliezen. Mm-hmm. Of door het systeem als een jeugdzorg en dergelijke. Voor je plaatje ongeveer zo'n 16.000 kinderen per jaar. Dus 2 jaar. En het past niet in een voetbalstadion. Zoveel mm-hmm. kinderen heb je het over. En dan merk je dat het kennelijk nodig is om men... de maatschappij bewust te maken van het feit dat jouw buurman, jouw vriendin, jou hetzelfde doet. Ja. En dat je moet in actie moet komen. En daar vraagt... Vanuit dat hart waar meneer Meijs het net over had. En daar vraagt Langdom. U dus aandacht voor. Ja. U bent hier nu vooral om nieuwskenner te worden van de week. Kunt u €100 mee winnen. Hoogste aantal punten is neergezet door Sjaak Mechelink uit Amsterdam. 45 punten zette hij neer. Veel plezier. Provincies willen niet langer alleen verantwoordelijk zijn voor de vermindering van stikstof in de natuur. In een gezamenlijk stuk schrijven de 12 provincies dat ze niet langer de verantwoordelijkheid willen dragen voor het leeuwendeel van de stikstofopgave in Nederland. Ja, het kabinet legde de bal 1,5 jaar geleden juist nadrukkelijk neer bij de provincies. Jullie probleem, jullie lossen het op. Nee, zo werkt het dus niet. Ze krijgen het zo weer teruggetennist. De stikstofuitstoot moet in 2030 met de helft zijn gedaald, zo is afgesproken. De provincies willen niet langer de volledige verantwoordelijkheid dragen voor het grootste deel van de stikstofopgave in Nederland. Vraag 1. Zij vinden dat wie meer moet doen tegen stikstofuitstoot in natuurgebieden? De overheid zelf. Ja. Vraag 2. De afgelopen tijd nam het chagrijn bij de provincies al toe, omdat het stikstoffonds met daar een €24 miljard op zich laat wachten. In december dreigde welke provincie te stoppen met de stikstofaanpak? Dat was Drenthe volgens mij. Overijssel. Oh. Ja, ook andere provincies gaven wel aan bezorgd te zijn, hoor. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Is Israël schuldig aan het plegen van genocide in Gaza? Voor mij staat niet alleen maar Israël hier terecht voor het schenden en van mensenrecht en volkerenmoorden. Nog belangrijker is de internationale druk die nu ook uitgeoefend kan gaan worden en dat hopelijk meer landen zich zullen gaan aansluiten. Wie heeft deze zaak tegen Israël aangespannen over de oorlog in Gaza? Zuid-Afrika. Is goed. Kom ik bij vraag 4. Waar zal deze zaak zich de komende 2 dagen afspelen? Den Haag. Ja, en specifiek waar? Het internationale hof. Kijk even naar de jury. Ja, internationaal gerechtshof is het officieel in Den Haag. Maar wordt goed gerekend. Kom ik bij vraag 5. Laten we een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Deze motie komt voort uit onmacht. Want alhoewel ik er niet over ga, voel ik mij wel verantwoordelijk. En ben ik nu na 2,5 jaar wel aan toe dat wij de weg naar de rechter hebben gezocht. En vraag ik van u in die zin ook een uitspraak. Wie is dit? Oh, dat is volgens mij de burgemeester van Ter Apel. Ja, specifieker. Nee, rekenen we niet goed nog. Oh. Daar zit de jury, die zit naar je niks. Oh, er moet een naam bij. De heer Nijkamp. Nee. Nee, helaas. Nee, het is Jaap Velema, maar hij is de burgemeester van Westerwolde en daar valt Ter Apel onder. Oh. Ja, nee, ze zijn streng. Ja. Er is een vervolgvraag op deze vraag. Voor de makkelijke vraag verdient u 1 punt, voor de moeilijke 2 punten. Wat wordt het? Doe maar de makkelijke dan. De Groningse gemeente eist dat het COA zich houdt aan de gemaakte afspraken van hoeveel asielzoekers in de opvanglocatie? 2000. Ja, dat is goed. De volgende vraag. Kunt u nog meer punten verdienen? U heeft er al 4. Gaat best lekker. U krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is, wie bedoelen we? 4. Nu kies ik even voor mijn eigen welzijn. Dat is, denk ik... Jij mag het zeggen. Ik hoorde nog wat. Dat is denk ik de beste man die nou er tussenuit gaat uit de regering. Oh. Namen. Mm-hmm. En dan gaan we weer namen. Ik ben hem kwijt. Nu zeggen? Puntje van de tong, ik ben hem kwijt. Het is Ernst Kuipers. Ja. Ja. De demissionair minister van VVS die inderdaad Den Haag verlaat. U moet 12 vragen goed beantwoorden, maar kop te gaan. Mm-hmm. Het is te doen. Nou. De Nationale Nieuwsquiz. Wie vertrekt er als directeur sport bij Ajax per 1 maart? Mark Overmars? Nee. Maurits Hendricks. De VN-veiligheidsraad wil dat welke rebellen stoppen met aanvallen in de Rode Zee? Hoekies. Ja, welke republikeinse presidentskandidaat stapt uit de race voor het presidentschap? Christy. Ja, wanneer moet Desi Boutersen zich melden bij een Surinaamse gevangenis? Aanstaande vrijdag, morgen dus. Ja, het wereldwijde vliegverkeer is weer bijna terug op het niveau van welk jaar? 2019. Ja, welk historisch Frans themapark komt niet naar Meppel? Pas. Puy de Fou. Welke ziekte dreigt door klimaatverandering vaker voor te komen? Diarree. Ja, was ook de hint. Veestallen worden straks jaarlijks verplicht gekeurd op wat? Montclausje. Brandveiligheid. Oh. Het archief van welke lokale courant staat deels onder water? Tessels. Ja, houders van een museumkaart hebben vorig jaar het recordaantal van hoeveel museumbezoeken afgelegd? 2,9 miljoen, geloof ik. 9,5. Wie won gisteren de natuurijsmarathon in het Groningse Noord-Laren bij de vrouwen? Geen idee? Ja, wel, maar nee. Marijke Groenewoud. Ah. Patrick Damhuis, helaas 24 punten. Het is niet voldoende, maar dank voor het meespelen. Dank ook voor mijn gasten vandaag. Lucas Meijs, mijn spraakmakers. Max Bogaert en Klaartje Nijland. Fijn dat jullie hier wel te zijn vandaag bij Spraakmakers. Zometeen hier op Radio 1. Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wat ga jij vandaag doen? Goedemorgen. Dringend appel op de politiek vanuit de luchtvaartsector. En niet alleen de luchtvaartsector, maar ook vakbonden, universiteiten, brancheorganisaties. Laten we nou alsjeblieft niet de hele tijd praten over krimp, maar samen naar een schoon stiller en sterkere luchtvaartbranche gaan. De baas van Transavia, die net een nieuw vliegtuig van Europese makelaardij in bezit heeft. Het toestel staat alleen aan de grond. Zometeen hoort u daar meer over. Maarten de Nooijer, de baas van Transavia, is mijn gesprekspartner. Zo is Sven op 1. Dat is zometeen. Dank voor het luisteren. We gaan naar het NOS Journaal met Michel Koenen. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio.